morgon, god morgon och välkommen till Retroresan i Ottan med mig Samson Wiklund. Och på andra sidan jordklotet, om man åker åt fel håll, har vi Anders, lite för mycket jäger på en gång, Brunlöv. Åh, herregud, hur ska jag kunna dra dig seriöst, Samson? Man kan aldrig ta en göteborgare seriöst. Det har vi slagit fast ett par gånger nu, ja. Hej Samson! Hej Anders, du, det är 1 april i 2 minuter till. Ja, precis. Vi har haft hur mycket planer som helst i och med att vi har insett att 1 april var på en fredag. Vi hade jättemycket bra planer och allting har skitit sig, ja. Man kan också säga att vi säger så här: vi är lite för coola för att dra så här barnsliga skämt. Precis, om man läser mellan raderna så förstår nog de flesta det. Ja, vi hade tänkt att vi skulle skoja till det lite, men det gick i stöpet. Och då tänkte vi gör så här, vårt 1 april skämt är att vi inte släpper avsnittet 1 april, haha. Tam, tam, tam. Hur är det med det, Anders? Jag är lite påverkad, som du uttryckte där. Mm, hur mycket jäger har du druckit? Börjar närma mig kvartingen. Det är sista groggen jag sitter och suger på nu. Så om jag börjar sluddra och prata om grekisk arkitektur så ja. Om börjar, ja. Känns bra det här. Nej, men Anders är brusad, jag är spiknykter, men desto tröttare. Och ja, vi får sätta igång med lite lyssnarbrev, eller vad säger du? Det låter väl som en bra idé. På Gameplayer så har användaren Santiago So skrivit: hej! Hej Santiago! Shabba! Jag är en ny lyssnare, upptäckte er någon vecka sedan. Har lyssnat lite här och där i tidslinjen och vilken guldgruva! Man får tacka. Ja, tack, tack. Hej hå, hej hå, vi är nu till gruvan gå. Nu är jag så pass frälst att jag måste ge mig till att kännas här på forumet. Lyssna varje dag nu på jobbet medan jag sitter och retuscherar. Vi har en grafik här. Förutom alla grovarbetare. Ja, det är riktigt skön lyssning, avslappnande, intressant och nörderifakta, tonvis med nostalgi. Mitt spelintresse har kickat igång rejält igen och det känns som att jag spelar mina gamla älsklingar fastän jag jobbar. Och skön humor. Förlåt att jag avbryter, men fan vad skönt att vi har kickat igång ett spelintresse igen. Ja, alltså jag kan inte börja en mening här. Jag tycker det är fler som har sagt samma sak, att så här, ni har kickat igång mitt spelintresse igen, eller mitt nostalgiintresse eller något sånt där, typ, jag har börjat spela igen, eller jag har köpt en SNES för att jag ville hänga med. Jag tycker att det måste ju på något vis vara så här, det bästa betyget vi kan få. Precis, precis. Alltså, jag pratade med en kompis back home igår. Han som jag gjorde troféjakten med, för er som följer min blogg, han som jag ägde sönder i troféjakten. Viktigt att poängtera. Vi hade ju ett planer på att lansera eller starta en ny troféjakt med lite annorlunda regler, men han var så knäckt så att han hade ingen spelintresse kvar. Så den troféjakten har gjort att hans spelintresse har försvunnit. Så då kan man väl kanske trycka upp Retroresan framför näsan på Hanna. Ja, han får väl göra det, tycker jag. Det tror jag. Apropå troféjakten, så fort jag har en PS3, då är det jag som sätter igång med. Ja, för fan, jag är med. Jag är game. Fint. Santiago So, han eller hon, säger i alla fall att vi är bra, helt enkelt. Ja, men jag tycker Santiago låter som en jävligt ball människa jag också, ja. Så 1-1. Vi går vidare. På våran sajt retroresan.se så har Gippan skrivit: jävlar vad jag garvade när jag läste upp mitt inlägg. Känns skumt att höra det man skrev i textform plötsligt basuneras ut av en grov röst. Vem av oss, alltså jag har ingen grov röst, har jag? Han kanske pratar som en smurf, det vet man inte. Hej, det är jag som är Gippan. Gippan låter, alltså problemet med Gippan för min egen del är att min morsan, gud, min mamma kallas Gittan. Hon heter Birgitta och brukar kallas Gittan. Så det jag hör när någon säger Gippan, det är liksom mamma. Okej. Gippan. Nu är vi i tjej, min mamma, rätt så grov röst för varje kvinna. Ja, okej. Men, hon har likadan näsa som mig också, för övrigt. Jag minns inte hur näsa ser ut. Är det, men det var ju det, herregud Samson, det var ju det första du tänkte på när du såg bilden för mig. Det var att jag hade en stor näsa. Ja, just det, det är sant. Ja. Ska jag behöva komma ihåg sånt på dig? Ja, jag har uruset minne. Jag har en stor näsa. Jag fortsätta med Gippans kommentar här? Jag tror att Tuve har vuxit kapp lite. Ja, för fan. Gippan fortsätter. Fastnade i botten utav knäböjen. Skrattandes. Och en tyst stämning spreds i lokalen på gymmet. Grymt avsnitt, grabbar. Jämfört med Cannonfodder var det här ögonorgasm. Ja, det är skönt att fler ser det bedrövliga i Cannonfodder-avsnittet för övrigt. jag tycker inte det är sämst. Alltså, förlåt Gippan, det är inte meningen att göra som slags förlöjligande av dig, men det är just för att du säger att... Det lät ju som björne. Gjorde jag? Ja, det gjorde jag. Ja, titta. Det var inte ens med flit. Det var inte meningen att basunera ut dig med en grov röst. Eller, jag vill säga, det var mest för att du sa att jag hade en grov röst och jag tycker att jag är pipig, så tänker jag att du måste vara enormt pipig. Det är du säkert inte, du gymmar. Du... Jag ska vara snäll för du kommer antingen kunna spöa mig. Eller så äter han en massa såna här hormongrejer så att han pratar lite så här. Alltså man ska inte överdriva heller, utan man ska ju skära sig lite. Det är då man träffar rätt. Kanske. Det sista Gipan undrar, det är: vad tycker ni om att Angelica Xbox-flickan ska få en egen show på P3? Nej, jag tycker det är värdelöst. Alla som är inblandade i den där podcasten sitter ju uppe på sin höga häst där och tror att de är lite speciella för att de är på public service radio liksom. Hallå. Herregud, alla vet att det är i podcastsfären som man vill hänga för att vara på topp. Och vi som inte är avundsjuka. Jo, Gippan, jag tycker att det är jättekul att Angelica Xbox-flickan, eller Norgren som hon egentligen heter i efternamn, ska få en egen show på P3. Grejen är ju att hon är ju inte själv, hon är programledare, men hon har ett helt team bakom sig, och i det teamet finns även jag. Wow, applåder. Ja, och jag har inte kunnat berätta. Det känns rätt ställe att klippa in applåder i retrösan. Nej, jag tycker att det är lite för sitcom-aktigt. Då ska vi börja slänga en garv och grejer, det funkar inte för mig. Okej, okay. Vi skippar den här gången. Jo, anledningen till varför... jag har inte kunnat prata om det, men jag är också delaktig. I varje avsnitt så har jag en visserligen väldigt, väldigt liten historiedel. Men lyssna för guds skull. Och för som har missat vad vi pratar om, så är det alltså så att P3 har en satsning som heter P3 Spel, som sänds nu på söndag, vilket borde bli typ imorgon om du lyssnar på den när det släpps. Så klockan 2, eller strax efter 2, så startar det, håller på i 2 timmar. Och någonstans i de här 2 timmarna finns det typ 3 minuter som jag har gjort. Det är skitbra. Angelica brukar vara skitbra, så resten kommer säkert också vara det. Ja, jag är inte så avundsjuk. Det är ju roligt om jag är avundsjuk, men jag har ju också vet av det här ett bra tag. Ja, du var väl en av de första som fick reda på det, utöver mig själv då. Precis. Så ja, lyssna på det på söndag och alla kommande program. Alltså hur lång är programmet i sig? Alltså, är det en timme eller? 2 timmar tror jag. 2 timmar? Mm. Okej. Okay. Ingenting är på riktigt först i 2 timmar. Nej, exakt. Hur som helst, det ska bli jättekul. Vi går vidare. Shotgun Facelift skriver: jag håller på att backtracka en del. Mm, det är bra. Liksom många andra. Ja, faktiskt. Alltså, det räcker till inte. Men i och för sig, nu har vi just... Det vill jag flika in nu också. En stor anledning till att det inte varit något sånt här April Fools-grej den här veckan är för att vi har liksom haltat oss fram den senaste tiden. Mm-hmm. Med special hit och ludde dit och du vet. Hela skiten, alltså. Ingen skit åt Ludde och ingen skit åt min special heller, tycker jag egentligen. Men det känns som att det är dags för ett riktigt avsnitt, oavsett om det är 1 eller 7 april. Ja, det är ett riktigt avsnitt idag och jag fortsätter. Ja. Shotgun Facelift tänker nämna några saker som han har tänkt på vägen. Samson låter verkligen som Fredrik Lindström i de äldre avsnitten. Ja. Alltså, är det röstläget? För jag tycker inte jag låter som Fredrik Lindström. Nej, eller så har vi pratat så mycket om Fredrik Lindström så han bara förknipper det ena med det andra. Jag vet inte, jag lyssnar ju nästan mer på Fredrik Lindström än dig, så är det lätt för mig att utskilja. Men gå tillbaka till typ avsnitt 2 av Savepunkt och fråga om Samson låter förkyld. Ja, men det gjorde jag. Jag lät ju nästäppt hela första 10 avsnitten, tror jag. Alltså, ja, det, ja. Ja. Ja. Du pratar jävligt konstigt idag. Det var bland det första jag noterade. Nej, jag tycker, alltså, det gör ju långt ifrån Fredrik Lindström. Vi har en del liknande språk, så att säga. Vi ja, kanske använder samma ord här och där, men Fredrik Lindström har ju en ganska grav dialekt som inte jag har. Mm, men ni använder ju båda ändå någon typ av riksdialekt, tycker jag. Jo, framförallt fast... i ordval snarare än hur ni låter när ni säger orden. Jo, men det är väl det jag är ute efter. Alltså, vi använder samma liksom, språk, men vi har olika språkmelodier. Mm. Jag tycker att han pratar dessutom väldigt mycket större, och så har han har lite den här svängiga dialekten han pratar. Det är liksom, det blir 4-1 för tamburen där. Alltså, han låter som en mix mellan full kåt och trött. Ja, och jag är bara kåt och trött. Ja, det är jag som står för fulla då. Han fortsätter i alla fall. Det är även lite spännande att ni har klippt så himla mycket. Det känns liksom som att man lyssnar på Fredrik och Philips podcast. Jag uppskattar att ni kör mer true nowadays. Ja, vi kan kalla det true istället för att säga att vi är less på att klippa bara. Ja, men i ärligt och snabbt ska vi också säga att både jag och Anders har blivit vassare på att så här, oj, det där var ett misstag, skitsamma, vi fortsätter på. Mm. Medan vi i början körde mycket så här, oj, det där var ett misstag, vänta, vi backar och tar om. För vi ville att det skulle vara så rätt, typ. Ja, alltså det var ju en vilja av att få någon typ av produktionsvärde, vilket är väldigt konstigt på en nollbudget podcast. Kombinerat med min enorma nervositet över att liksom höras i någon typ av eter. Så att jag ville liksom att, om vi siktar in oss på sagostunderna som är min prime time så att säga. Mm. Ändå så ville jag ändå att, och det klipps mer i sagostunden än vad det gör i övriga programmet. Men det säger sig själv, stakar jag om och säger fel så måste jag ju backa och ta om. Precis. Det är mer en berättelse där. Men det är betydligt mindre än vad det en gång har varit. Så ja, det känns som att vi har gått åt rätt håll ändå. Jag vet inte, det kanske finns någon som säger, fan vad oproffs är de här jävlarna blivit. Det var skillnad förr på säsong 1 när jag var med. Ja. När Samson var förkyld hela tiden. Ja, men det var save på. Ja, det... Way back in the day. Ja, men då hörde man ju inte vad vi sa istället för det var så otroligt dålig ljudkvalitet. Ja. Shotgun Facelift fortsätter i alla fall. Ni har nämnt att man ska börja lyssna på Retroresan vid Star Wars-specialen. Jag säger nej, man måste lyssna på Yoshi's Island-avsnittet. I min mening det bästa. Alltså, för mig är det en grå massa där i början, vilket som är vilket. Men jag håller med om att Yoshi's Island är ett bra avsnitt. Det är faktiskt kunnat... Nej, det ska jag inte göra. Det kommer datorn att typ dö. Yoshi's Island är ett bra... Vad håller du på med, Anders? Jag vet inte, jag pratar först och tänker sen, tror jag. Det är mitt största problem här. Det är en fin taktik. Hur som helst, säger Shotgun, jag har nog inte skrattat så mycket i Retroresans historia som när Samson berättar om varför Yoshi är en kåt våldtäktsman. Den slår till och med Samson och sidan. Ja, varsågod. Kul att du uppskattar det. Jag gillar ju Mega Man X-avsnittet, kan vi säga istället. Jag tror det är typ 2 avsnitt senare eller någonting sånt. Det var för övrigt också det första avsnittet jag klippte. Ja. Var det därför du kände dig varm och trygg där? Nej, jag tyckte det var jävligt bra för att jag klippte helt enkelt. jag minns inte vilket avsnitt jag egentligen tycker är bäst, men jag minns liksom inte vad det handlar om, men jag minns hur det börjar. Det börjar med att du säger, Samson, det här kommer bli vårt bästa någonsin. Ja, men det är ju fan från i fjol. Ja, det är jävligt bra det avsnittet. Det är Journey to Silius, tror jag. Ja, jävla vad bra det var. Fast då var det ju off-topic-marathon. Men skit, det var så jävla roligt att lyssna på, så finns det. Okej, jag hemskt sällan jag lyssnar på våra avsnitt faktiskt. By the way, så känner jag att du drar i tummarna för hårt här, att du vill forcera framåt, medan jag har en vilja av att sväva ut lite mer igen. Ja, men jag har ju tagit med lite fler kommentarer den här gången, eftersom det känns som att det var lite för lite. Men i och med att vi inte har varit på riktigt på så jävla länge, kan vi inte bara låta det löpa? Alltså nu betyder inte det att jag ska liksom sitta och babbla om allt och ingenting, vilket jag inte ens att göra i det här stadiet, men ja, alltså sväva ut om du känner för det, Samson, så får vi se vart vi landar. Okej. Lefyrius säger angående det förra ordinarie avsnittet. Evo-avsnittet. Precis. Ja. Det bästa avsnittet på ganska länge, fast det var den sämsta sagostunden hittills. Ja, jag håller med. Och det var väl lite känslan jag hade när jag spelade in också. Och där var det också mycket klipp, ska ni veta. Men gå tillbaka och lyssna på första sagostunden av Final Fantasy 4, så har det rätt mycket likheter. Faktiskt, det här. Ja, jag har börjat spela och så har jag gått igenom en grotta och slagits mot en vit drake och sen har jag inte gjort så mycket mer. Det har gått upp ett par nivåer sedan dess. Den här veckan kommer det väl förhoppningsvis bli lite bättre. Jag ska inte lova för mycket, men jag har mer material att utgå ifrån i alla fall, så mycket kan jag väl säga. Ja, det är ju bra det i alla fall. Ja, då fortsätter vi med Fiskpinnen, som meddelar att han i en tråd på Fragbite har skrivit om Retroresan, och där har det blivit ganska positiv respons. Okej. Ja, jag ska inte så att säga läsa upp en hel tråd, för det vore lite tråkigt, men några kommentarer som vi har fått är till exempel, klicka ja, vad fan är det någonstans? Där. Fan vad jag ska lyssna på det här, helt underbart, tack. Ja, vadå lyssna på det här? Kan du förklara backstoryn här? Har jag varit slarvig? Jo, det är som så. Det finns ett forum som heter Fragbite. Det finns en sajt som heter Fragbite. På sajten finns ett forum. På forumet finns en tråd som heter Final Fantasy 7. Mm-hmm. Och i denna tråd så har Fiskpinnen sagt typ by the way, här finns en, jag kan läsa, en skön kille som spelar genom hela Final Fantasy 7 för första gången och sen återberättar hela spelet. Orkar ni inte spela igenom det igen så kan ni alltid lyssna igenom detta och minnas tillbaka. Och så länkar han då till Final Fantasy 7-specialen. Mm. Och ganska bra respons där. De som har lyssnat säger att det är bra. Älskade din länk, säger en kille. Okej. Andra säger, har lyssnat lite, verkar sjukt underbart. Och sen så blir vi citerade. Jag tror att det är när vi pratar om Juffy. Ville bara såga benen av henne och tvinga henne att äta dem. Det låter som Juffy faktiskt. Jag tror att det var så. Antingen så är det du eller så är det jag som berättar. Nej, det låter som dina ord. Jag blir alldeles så verbalt brutal. Jag säger mest att det är skit. Ja. Kanske det. Du är lite snällare än vad jag är. Ja. Ja, det är. Ja, det är. Hur som i alla fall så Fiskpinnen har ju gjort förutom att liksom återväcka ett spelintresse, så är nästa stora liksom suveräna komplimang till oss, det är att man sprider oss. Och skitkul, Fiskpinnen, och jättekul att folk på Fragbite också verkade gilla. Det är ju du som fått åt dig äran här då, för det är din sagostund. Ja, fast Final Fantasy 7 är ju den bästa sagostunden just för att du är så delaktig, just för att det är din baby vi berör lite grann. Min lilla bebis. Ja, jo, men så är det ju. Och jag tror den sorgliga sanningen ligger i att vi aldrig kommer få en sån sagostund igen, just för den fina dynamiken som vi hade genom hela den sagostunden egentligen. Jag tycker ju också Final Fantasy 6-sagostunden var bra, men det tog ett tag att komma igång och återberättades kanske inte på det sättet som jag hade önskat nu. Men jag är rätt stolt över den sagostunden faktiskt. Den är fin. Ja. Apropå sagostund för övrigt så håller jag på och klipper ihop Chrono Trigger, och den blir mycket längre än vad vi kanske hade trott. Jaså, är den, ja. Den är lång ändå alltså. Ja, den är... Den är lång. Den är ordentligt lång. Den är inte längst. Okay. Den är lång. Jag tänkte väl säga, för att vi har ju stadigt ökat så här. Det var ju 1,5 timme, 4 timmar, 7 timmar. Herre Jesus. Ja. På Twitter, ska vi kanske gå vidare? Ja. Ett glas vatten frågar, vad har ni haft för spelrelaterade drömmar? Alltså, nattdrömmar. Och jag tror att den här frågan skickades till oss när jag twittrade ut vad vi skulle prata om i senaste skitsnackavsnittet. Jo, men det kom väl lite för sent, va? Ja, precis. By the way, så är jag lite konfundersam. Eller fundersam heter det. Konfundersam? Finns det ett ord som heter det? Konfunderad. Ja, kanske. Fundersam var ordet jag ville få ut. Varför vi inte fått några kommentarer på senaste skitsnack när vi ändå har Nicolas Cage på avsnittsbilden. Det brukar indikera att någon kommer säga Nicolas Cage är tillbaka. Nej, men, ingen som bryr sig om oss helt enkelt. Nej, jag tror inte det. Vi har spräckt barriären för hur mycket skitsnack som kan få plats i ett program. Jag tror det. Jag tror att det är så här, så nu har vi gjort det här. Nu vet vi. De är bara roliga i 3 skitsnacksavsnitt. Sen orkar vi inte längre. Kan vara så. Jag hoppas att det inte är så. Men ja, hur som helst. Speldrömmar alltså. Ja, precis. Ett glas vattensfråga. Jag vet inte. Alltså det är klart att man har haft det, men alltså jag kan inte komma ihåg någonting konkret lik vad Anton uppenbarligen kan göra. Jag har drömt en Dino Riders, heter det så? Nej. Dino Riders från TV-serien. Dino Crisis tror jag tänker på. Det här är alltså survival horror-spelet från Capcom som kom strax efter Resident Evil. Just det. Jag har drömt en mardröm inspirerat av det, att det var i mitt gamla barndomshus och så sprang jag runt och så kom det in dinosaurier här och där som jag var tvungen att springa ifrån och sånt. Jag har nu när vi pratar så här så har jag minnen av Zelda 3. Jag har dock svårt att placera det, men just den här öppningssekvensen med regnet. Gud. Om jag hade tänkt efter i förväg och liksom rensat järnbalken lite, men ja. Intressant. Sånt går ju också i perioder. Men om jag spelar ett spel väldigt mycket under en viss period, så lägger ju det sig i allting jag gör. Jag minns när jag spelade väldigt intensivt Puzzle Quest på Xboxen. Och det är ju sån här, du vet, matcha färgerna pussel. Och jag drömde väl kanske inte det, men liksom det här matcha färgerna pusslet var det enda jag såg när jag liksom slöt mina ögon. Under en period. Men så är det ju verkligen. Alltså, på tiden när man spelade liksom, då man lanade och satt liksom 7 timmar i ett löp. glömde bort att man behövde pissa eller äta eller sova. Då såg man liksom skit på, vad heter det, inte trumhinnan, vad heter det i ögat? Hornhinnan. Näthinnan. Tack. Näthinnan, alltså... Okej, en enklare exempel. När man spelade Guitar Hero eller Rock Band. Du ser den här motorvägen med... Ja, men man ser bara noter falla ner. Även fast man blundar, man blir helt fucked up. Sånt kan vara så jävla jobbigt. Det är inte riktigt en dröm, utan det är snarare så här, typ psykos. Jag har i och för sig en spelaktig dröm som är jävligt jobbig. För länge, länge sedan så jobbade ju jag på Xbox-sporten. Mm. Och när jag var ganska ny där, så du vet... Man jobbade ju så här och så, du vet, folk ringer och du väljer inte att svara utan att telefonen svarar åt dig. Det bara piper till och så liksom hej, välkommen, och så ska man hjälpa dem med liksom deras problem. Jag drömde att jag satt i supporten. Vilket var jävligt jobbigt, för jag vaknade till och tänkte shit, jag har somnat på jobbet. Och så tänkte jag att jag hade en kund i örat som liksom bara satt och var jävligt less på att jag bara typ snarkade eller någonting. Det var riktigt jobbigt att ta där. Men det var ju när jag var ny och nervös och inte riktigt visste vad jag höll på med liksom. Ja, så kan det gå. En annan fråga som vi inte faktiskt har fått på någon sån här ställe, men som jag har fått frågad till mig på spelträffet. Jag tänkte att jag skulle ta med den här också, för den var ganska rolig. IRL? Så ja, en IRL-fråga från Terpegemi. Det är: vad har ni, det vill säga du och jag då, för oanade talanger som vi inte har, liksom, har pratat om tidigare? Oj. Okej, alltså det är inte så här som gör retroresan bra, utan det är rent personligt. Ja, någonting som folk inte vet att du är bra på liksom. Jag vet inte, jag är rätt så verbal med att säga vad jag är bra på. Jag är grym på tecken. Sen ska jag inte prata så mycket tecken, för jag fick stryk av Tobbe senast. Det måste inte vara tv-spelsrelaterat. Det kan ju vara att du är bra på att dansa liksom. Ja, det är jag inte. Som så mycket annat så vinner jag på min skärm när det kommer till dans. Jag dansar inte bra, men jag skärmer bra. Jag antar matlagning. Där har vi skulle prata om det senaste skitsnack, men jag typ helt glömde bort det. Så förlåt Lefyrus för det. Men jag tror, alltså jag är inte skitduktig på att laga mat eller någonting sånt. Men jag är duktig på att känna smaker och känna vad som behövs. Och känna liksom så. Och våga pröva nya saker. Jag tror det gör mycket för mig. Men jag skulle ju aldrig liksom kunna ens försöka ansöka till Sveriges mästerkock eller någonting sånt. För de är ju på en helt annan nivå. Och det är rätt så nykläckt intresse. Det är ett jävla tråkigt svar. Jag skulle ju önska att jag var bra på typ gula. Eller jonglera eller någonting sånt. Men nej. Nu kommer jag på ett roligare svar. Jag tror vi var på universum förra veckan, tror jag det var. Och hade någon sån här crime investigation avdelning. Mm. Jag tror jag skulle vara en jävligt bra kriminolog så. Du och Leif GV liksom. Ja, men fan inte. Ja. ska du sitta och vara så här mätt och prata så här. Ja, men lite som jag är nu, lite små berusad hela. Och jävligt mätt och väldigt högt blodtryck. Man ska titta på det och tänka, oh, hjärtattacken är på väg. Och så ska jag sucka innan varje ord man säger. Ja, och tugga på dina glasögon den här tiden. Jag tror den psykologiska biten i den typen av arbete funkar på mig. Jag är väldigt intresserad av psykologi och jobbar inom psykiatri. Och duktig på sin mönster, duktig på att läsa ut statistik. Lite tänka steget före. Även om jag är väldigt dålig på att applicera det i mitt verkliga liv. Men alltså, så länge jag tänker så går det bra. När jag börjar prata, det går åt helvete. Lite så är det med mig. Det är rätt ironiskt att du sitter och säger det i ett radioprogram ändå, eller? Jag tycker att det är ljuden talar för sig själv, tror jag. Eller jägen. Ja, eller jägen. För min del så vet jag inte riktigt. Jag är jävligt bra på hockey. Alltså att spela det på riktigt. Jaha. Det kanske inte folk vet om mig. Det visste jag absolut inte. Jag är inte så bra på skridsko i sig. Åkandet är liksom inte min stora grej. Men jag är jävligt bra på att liksom dribbla och ta pucken från folk och skjuta. Okej. Okay. Jag på den tiden när jag var ung och faktiskt spelade väldiga mängder hockey, så var jag ju liksom en av dem som alltid gjorde mest mål och sådär. All right. Ja, det var ju inte jag. Men det var ju de här jävla skridskornas fel. Innebandy gick ju bättre. Även om jag inte var top notch där heller. Nej, innebandy gick ju skitbra för mig. Sen är jag ju inte så jävla snabb. Jag har alltid varit ganska tjock av mig. Men ja, jag har alltid varit bra liksom på just när man håller i en klubban och slag så funkar det. Jag kanske ska bli spela golf eller något, jag vet inte. Jag har ju haft de här långa benen att kompensera med rätt så länge, men det började springa kapp med den här bukfettet som har växt riktigt fett. Beträffande bollsporten så upptäckte jag en dold talang senare i mitt liv när jag började spela pingis. Mm-hmm. Och även tennis. Alltså, min mamma är en väldigt stor idrottsmänniska. Eller hon är väldigt idrottsintresserad, eller sportintresserad heter det väl. Så liksom när jag var ung, jag har ju gått på varenda jävla skola som finns. Jag har gått på bandyskola, hockeyskola, fotbollsskola, pingisskola, tennisskola, orienteringsskola, innebandyskola. Alltså det slutar aldrig. Tennis och pingpong, eller pingis som det heter. Det var jag bra på. Det var jag liksom bäst i skolan på. Jaha, det ser man. Jag liksom... Jag gick i skolan på en väldigt liten. Jag gick i skolan på en väldigt liten skola. Det var en liten skola du gick på. Jag gick i en väldigt liten skola. Där fanns det en kille som var bäst på alla idrotter. Och när vi gick i mellanstadiet, jag tror jag gick i femman eller så gick jag i fyran, jag minns inte riktigt, så hade vi en turnering som en storebror till en klasskompis hade anordnat som ett projekt som han hade. Jag tror han gick i gymnasiet då. Och det var en pingisturnering, sa jag det. Och jag var ju Mr. Wildcard som tog mig till finalen och faktiskt satte den här killen på plats och vann skiten. Nice. Ja, faktiskt. Det var lite så här, hade de filmat det så hade de kunnat gjort en high school-grej av det. Liksom high school underdogen kommer in då. Ja, men lite så här Rocky med en pingisracket, fast snyggare. Jag hade faktiskt en sån upplevelse i kulstötning av alla grejer. Vi hade sån här friluftsdag när typ så här, alla skolorna i liksom de närliggande områdena åkte till ett och samma ställe. Och så var det så här, vet, olika skolor ställde upp. Och så var det så här, vet, vi hade, ja, det var ju typ som ett litet mini-OS eller friidrotts-VM. Typ. Och man var tvungen att anmäla sig till två grenar. Jag anmälde mig i höjdhopp och i kulstötning, för att jag var ingen vidare på springa och liksom så här, jag hade ganska bra spänst för jag spelade mycket basket. Höjdhoppen gick åt helvete. Kulstötning, jag hade aldrig rört en sån här kulstötarkula förut. Visste ingenting om hur man skulle göra. Så står vi så här på led liksom, håller på att ska kasta och den favorittippade killen är en kille som heter Ralf. Det är inte svårt att ogilla han redan nu. Nej, Ralf var så här en ganska muskulös, krallig kille, duktig på sport generellt, spelade fotboll och det var också det här att det var ju, han var ju från grannbyn liksom. Och det var ju då deras fotbollslag spöade alltid vårt fotbollslag för vi var mycket sämre. Så det fanns ju liksom redan ett agg mot då. Ja, vi som var Järlåsa IF, de var Hagby. Hur som helst i alla fall, kulstötning, alla har tippat att Ralf ska komma vinna. Han har tränat på kulstötning liksom mycket så här inför där, för man tränar in så här poäng i individuella grenar som leder till någon slags mästerskapstitel i slutändan. Och Ralf stöter sin kula typ 6 meter, det här är typ vi kanske 10 års åldern. Det är väl en 3 kilos kula tror jag. Och så de flesta är typ så här, någonstans mellan 4-5 meter. Ralf då som är bäst liksom slänger så här, ja men 6 meter. Jag har aldrig rört en sån här kula förut. Jag går in i ringen, tar upp kulan. Jag vet inte alls hur man ska göra, men typ härmar hur jag sett att de gör på tv. 707, en meter längre än Ralf. Och bam! Det bara går ett sus i publiken. De bara, okej. Och så vann jag den liksom. Jag visste inte ens om det själv. Shit. Ja. Har jag pratat om min fotbollskarriär eller ska vi vänta med det till en annan gång? Jag tror vi väntar med det, vi har pratat väldigt mycket om sport. Vi skulle prata om våra oanade talanger. Kulstötning var min och hockey. Ja, min var pingis, tennis och crime investigation. Ja, just det. Ja. Vet inte så mycket mer det finns. Dinosaurier har jag pratat om att jag kan härma saker, har folk hört och vet att jag är halvbra på. Jag är rätt duktig på musik, skulle jag vilja säga. Alltså, spela eller tycka? Ja, spela sådär. Alltså. Jag har väl aldrig varit skitbra på trummen, men jag tycker jag kan behärska det till en viss nivå i alla fall. Snarare kunna om sånt här som inte egentligen ger någon cred alls. Veta liksom hur lång Metallicas tredje spår på andra plattan är. Just för att jag har lyssnat på Metallica så jävla länge. Sen kunna höra på demos, vad som behöver fixas, vad som behöver höjas, vad som behöver sänkas och så vidare. Mm, du kanske ska jobba med mastering. Jag har varit inne på det här spåret faktiskt, men jag har en kompis i Stockholm som har gått utbildning och ska starta upp en ny studio. Jag har sagt att liksom, när du behöver mig, då finns jag här för dig. Och han anser sig vara bättre än mig, men det vet ju alla, så är det inte. Ja, det var i alla fall våra oanade talanger, och det var nog också våran postsäck för den här veckan. Känner du det går ut för? Och till dagens avsnitt så har vi alltså spelat Broken Sword, The Shadow of the Templars på PC. Mm, eller även det... jag faktiskt. Ah. Även fast på Wii. Det finns både till Wii, det finns på DS, det finns på PC, det finns på Mac, det finns på PlayStation 1, det finns överallt. Det finns på Game Boy Advance till och med. Jag tror det var en lyssnare som hade spelat på en telefon också, va? Ja, just det. Det finns på iPhone, det finns för Palm Pilots. Du kan spela det i Scum VM på i princip allting som klarar av det. Det vill säga varenda jäkla smartphone i hela världen, typ. Spelar du originalversionen? Jag spelade originalet, ja. Jag har kikat lite på vad som skiljer Director's Cut från originalversionen. Och det var i princip att man får lite mer backstory. Okej, okay. För jag spelar originalversionen. Nej, jag spelar Special Edition, förlåt. Ah, okej, okay. Så då har du fått det här introt där man får reda på lite mer om... Ja, nu har jag redan här glömt bort vad kvinnan heter. Nicole, tror jag. Ja, Nico. Nico, ja just det. Mm, Nico. Ja, visst han är Nico. Ja. Precis, men svårt att återge det nu, som sagt. Ja, men det är ju det här med hon, ja, hon jagar efter någon slags story, och hon ska då träffa någon snubbe liksom sådär. Det slutar i alla fall med att hon inte får publicera sin story, och då blir hon förbannad, och sen så underförstått då som stämmer hon i möte då med den här snubben som sitter på fiket i början där originalberättelsen kommer in då, där man är som George sitter och fikar, och inkommer en man med en portfölj. Okej, så ditt spel började med George? Ja, mitt spel börjar på fiket. Att jag är George och inkommer då snubben, som jag glömde bort vad han heter fortfarande. Inte så bra. Nej, men den mannen är grå rocken. Ja, precis. Tätt följt av en clown med ett akkordeon, vad heter det, dragspel. Ja, precis. Men vad fan vad coolt det hade. För jag är ju inte spelat originalet, så jag vet ju inte vad som var liksom extra och vad som inte var. Det var ju liksom en rätt så betydande del, tyckte jag, det som hände innan det. Jo, ja, det är ju rätt mycket om som så här bygger upp vad storyn är. Men där jag börjar så är det alltså dagen efter då, med George på fiket. Okej, okay. Ballt. Hur som helst, i alla fall. Spelet i sig är ett äventyrsspel i klassisk peka och klicka anda. Det är från 1996 och det är utvecklat av Revolution Software. Inte en grupp som jag är så här superbekant med. Jag vet att de har gjort Beneath the Steel Sky, som också är ett olika spel. Jag har tipsat om det också. Mm. Det är väldigt, väldigt bra tycker jag. Men det är lite jobbigt för man dör ju så jäkla rätt. Okej. Okay. Det går ju faktiskt att dö i Broken Sword också. Hur då? Inte i din version, men i min version går det. Okej. Okay. Vad jag har förstått i alla fall. Jag har inte dött, men jag har hört att det går. Okej. Okay. Ja, det är väl lite så här standardbasfaktorn. Ska vi hoppa direkt till att prata lite om presentationen? Varför inte? Ja. Kan vi direkt säga att vi har ett helt gäng med lyssnare som följer med oss på den här resan? Vilket är superkul. Ja, den här tror jag är någon slags rekord faktiskt. Det är 1, 2, 3, 4, 5 lyssnare. Jag tror vi var uppe på samma nivå faktiskt när vi gjorde det här och Gunstar Heroes, tror jag. Då hade vi också jävligt mycket medföljare. Och det är superkul. Och det liksom pushar oss att försöka hitta spel som ni också vill spela. Så fortsätt gärna med det. Och lämna liksom bra tips också. Och då hoppar vi in direkt. Säg inte att något tips är dåligt i och för sig. Men, ja. Dåliga tips går också bra. Det är alltid kul att höra dig förbannad. Oh, apropå det. Jag förstår vad du refererar till. Men alltså flera gånger under Broken Sword så kände jag liksom att det är så här Tintin-spel borde vara. Det här är ju Tintins grej. Ja. Inte hoppa över pensionärer och mördar hundar liksom, utan ja, crime scene investigation, för att jag än en gång ska visa upp en kassa engelska. Flera gånger. Det där jävla Tintin hemsöker mig alltså. Du får släppa det helt enkelt. Ja, det går inte. Om grafiken så säger Tarmstorm: väldigt vackert, påminner mig mycket om tecknad film. Mm. Ja, alltså hela spelet är ju tecknat som en tecknad film. Det jag tycker är bäst med spelet, det är ju alla bakgrunderna. Mm, ruskigt snyggt. Ja, det är fantastiskt vackert. Alltså det känns ju som att man... Ja, tecknad film är en fantastiskt bra jämförelse. Jag skulle nästan säga Disney. Och då tänker jag gamla skolans Disney, typ så här, eller gamla skolan är fel att säga, men typ Skönheten och odjuret eran. Mm, det är, Skönheten och odjuret är väl typ sista filmen inom den eran. Ja. Och ett bästa exemplar också skulle jag tro. Jag tror inte Lejonkungen går inte in där under. Aladdin har också lite effekter som är lite så här fake. Ja, men ja, i och för sig Lilo och Stitch går ju tillbaka till den stilen och sånt också. Men det är ju mer en throwback. Lilo och Stitch är väl mest fake av allt. Nej, Lilo och Stitch har ju de här gamla vackra vattenfärgsbakgrunderna. Ja, men det är inte så vidare bra film. Nej, men det är ju berättelsen du tänker på. Nu tittar jag bara på det grafiska här. Okej, okay, ja, ja. Ah, hur som okay. I alla fall, det är väldigt vackert och vi håller också med dig på med dem en tecknad film. Mm. Tarmstorm säger karaktärerna är mycket snyggt animerade, speciellt George som har många lena animationer. George är ju huvudpersonen då. Ja, inte för mig då. George är ju den man mestadels styr i spelet i alla fall. Alltså jag upplevde det som 50-50 helt seriöst. Jag tänkte att det här är två huvudroller som Red and Blue i Gunstar typ. Jaha. Så pass. Ja, men alltså jag håller ju, alltså jag spelar ju mycket som George, men jag spelar ju mycket som Nico också, tyckte jag. Fascinerande. Det här visste jag inte så mycket om. Jag har inte spelat särskilt mycket som Nico, måste jag säga. Okej. Okay. Eller i för sig kanske lite där närmare slutet, men annars var det som man satt i hennes lägenhet och snackade med det. Ja, men alltså... Jaha. Fan vad dåligt påläst av er, Samson. Känner jag. Vi får luta oss mot våra lyssnare helt enkelt. Ja. Vi håller oss till grafiken. Animationerna var vi inne på. Jag tycker George animationer är fantastiskt vackra. Jag tycker det mesta animeras väldigt, väldigt bra. Undantaget tycker jag, det är när man kommer till de här cutscene-sekvenserna. Ja, alltså framförallt jag som spelar Special Edition med lite upphottat skit också. Jaha, är det sånt också? Ja, ja, det ser någorlunda annorlunda ut. Även om jag kan, liksom, jag har jämfört via YouTube hur det ser ut. Det är inte jättestor skillnad, men det är liksom mjukare känslan. Men när det sen skiftar över till en cutscene, då blir det liksom vad är det här? Mm. Nästan. Jag tycker det går lite upp och ner också. Jag tycker till exempel, för mig då, introt med clownen som kommer in på kaféet där ganska tidigt. Mm. Det tycker jag ser jättebra ut, speciellt med den här sköna berättarrösten. Mm. Men eller George är ju som återberättar alltihopa. Men jag minns till exempel en scen. Jag tror att det är när man först kommer till Irland, det senare spelet. Mm. Så kändes det så här jättemärkligt. Kameran svepte på något konstigt vis. Det kändes liksom inte som att det var, vet den här känslan när man spelar ett spel som bara kommer en cutscene som helt och hållet förändrar allt. Man bara såhär, men så här, är det här något helt annat liksom? Mm. Alltså ännu mer skulle jag väl tro i alla fall. Jag har ju ingenting att jämföra med. Men i Special Edition, alltså ibland känns det ju verkligen som att man spelar en sminkad gris. Ja, men alltså det ser skitbra ut. Och så ser man liksom, skrapar bort den här ytan, och så ser man liksom hur det egentligen ser ut. Eller det är inte hur det egentligen ser ut, men hur cutscenes ser ut framförallt. Och jag hade nog så här i efterhand föredrag originalen då. Men jag gillar ju alltså de uppdragen jag gillar mest, det var ju Nikos uppdrag. För då fick jag så här lösa pussel och klura. Och så fick jag höra på något enerverande, men ändå lite så här charmig fransk accentbrytning. Ja, vi kommer komma in på rösterna lite mer tror jag. Ja. Lefyrus är lite på samma spår. Han säger, gud så vacker handritad grafik. Känns verkligen som ett genuint hantverk och är också då tidlös. Mm. Och det håller jag med om. Alltså, jag tycker att det är ett fantastiskt smart drag att inte pixla det. Mm. Eller det är klart det är pixlat liksom, men det är ju baserat på teckningar och det syns så väldigt, väldigt bra. Alla bakgrunder är ju målningar i princip. Och så har man ju liksom animerat ovanpå det. Det är lite som i tekniken känns igen från Monkey Island 3, alltså Curse of the Monkey Island. Har jag inte spelat. Jag spelar 1 och 2. Jag har gillat redan jättemycket. En del har lite emot det, jag tycker det är fantastiskt. Du kan få låna det av mig. Jag har ju spelat både 1 och 2 som Special Edition. Det verkar vara min grej nu helt plötsligt. Ja, men jag har originalet av Curse of the Monkey Island. Det kan du få låna. Ja. Hur kör man i alla fall? Det är lite samma grej där. Att det är så här ganska vackra bakgrunder som är handmålade. Och sen så är det liksom tecknade gubbar som animeras ovanpå de här stillastående bakgrunderna nästan. Precis. Lite som Disney jobbade för, känns det så. Ja, och jag tycker att det funkar jättebra. Det är fler som håller med. Robby Doe säger riktigt skön grafik, håller bra klass, även om det är riktigt gammalt. Ja. Och Olsson säger porträtten är generellt sett vältecknade och visas bra på den lilla skärmen. Det gör dock inte själva gameplayet. Sprites blir hemskt nedskalat och, och är fortfarande snygga jämfört med PC-versionen, så ser det ju inte hett ut däremot. Han har alltså spelat den iPhone-versionen, tror jag. Okej, körde du fullscreen när du spelar? Ja, jag kör alltid fullscreen. Okej, för jag körde ju originalskärmupplösningen. Jo, men det, alltså, jag blåser upp det så att det är liksom, vad är det, 320 eller vad fan det är? Ja. 640x480 kanske det var. Ja, jo, men alltså, för mig var det lite fönster bara. Så att det inte varit utdraget och uppskalat. Så för mig såg det ju ruskigt bra ut. Sen, lite mer än halvvägs in så förstod jag till dubbel size. Jag körde aldrig riktigt fullscreen. Och på, liksom, på det hållet, om man kan säga så, så såg det, alltså, det såg ju modernt ut nästan. Mm. Ja, det är ju bra. Mm. Ja, Olsson har ju som sagt spelat en annan version. Mm. Och det är väl lite tanken också med Special Edition att det ska se modernt ut. Undrar hur många gånger jag kommer snubbla på Special Edition. Special Edition. En ny lyssnare, eller ny är det inte, men en lyssnare som tidigare inte gjort sig till känna. Okay. Det är Katana for the Win. Oh, nice namn. Mm. Som också har spelat med och säger: mycket snygg grafik, påminner både om Dragon's Lair. Det är du. Oj då. Och även tidig Disney på sina ställen. Mm. Och visst liknar den spanska trädgårdsmästaren Lopez ondingen Gargamel lite. Faktiskt. Det är intressant att han nämner Dragon's Lair, för det lilla jag sett från de spelen, eller det spelet, jag vet inte om det är flera stycken, så upplever jag ju filmsekvenserna i det här spelet. Alltså det här lite ryckiga och det här lite halvbilligt animerade. Förstår du? Old school animationen är inte ens 24 bilder per sekund helt enkelt. Ja, men precis. Så som mycket anime fortfarande ser ut, för det är någon slags stilgrepp där, tror jag. Ja, jag har det koll, men så må vara. Katana for the Wind tycker jag också att filmerna i mellansekvenserna är väl inte helt hundra, men ganska okej ändå. Mm. Hade nog gärna sett att man hållit sig till samma övergripande stil. Det känns inte som de riktigt hänger ihop med resten av spelet. Vi var inne på det också. Och det är ju tyvärr en brist. Måste ändå säga att på det stora hela så är det en ganska liten brist. Mm. För att grafikmässigt, animationsmässigt, så tycker jag att det är i princip top notch hela vägen. Alltså så länge, ja. Mm. Men alltså det är de här jävla filmsekvenserna. Ja, det finns ett litet problem med det här också, förutom filmsekvenserna och nedskalning ifall man spelar på en iPhone. Det är att vissa animationer är så mjuka att det tar lite för lång tid ibland. Mm, jag kan bli lite så här, ja men kom igen nu då. Det var tillsammans med filmsekvenserna var ju också det här som drog bort skynket och visade hur grisen riktigt såg ut. Det var nöter på det uttrycket, men alltså då kändes det att det inte var ett nytt fräscht spel jag spelade trots Special Edition, utan att det var ett spel som hade ett par år på nacken, rätt så många år på nacken. Just för att, ja, men Nico då, om vi tar henne som exempel, hon ska gå dit och så går hon dit rätt sakta. Och så sen, alldeles när hon är nära, då ska hon typ stampa runt och trampa lite i 2-3 sekunder. Sen ska hon sakta böja sig fram och titta och liksom, vart är snabbspolningsknappen? Ja, lite så. Jag minns också när man som George ska klättra upp för muren i Irland, när man ska in på slottet. Och det, man tar sig upp för den jävla höstacken, så står man där och så här: ja, nu ska vi klättra, klicka, nej det går inte. Jaha, titta där, har vi ett hål i väggen. Klättra en gång till. Nej, det gick inte. Det är så här, men ja, jag förstår att det ska vara så här typ, det går inte att hitta hålet, sen gröpa ur hålet, sen stoppa in pinnen i hålet, sen ställa sig på pinnen och klättra upp. Fine, jag köper det. Men måste det ta så här 20 sekunder att göra varje moment bara för att de ska så här riktigt vackert visa hur han så här försöker men halkar till och etc, etc. Det blir så här, jag förstår vad det är ni vill göra. Ni behöver faktiskt inte göra det så här utdraget liksom. Det också uppskattar det väldigt låga tempot ändå som det här spelet har. Alltså det är hemskt sällan man känner sig liksom stressad och så. Så det var ett väldigt, väldigt tillbakalutad upplevelse för min del. Vilket, alltså folk som ser mig spela vet att jag väldigt sällan sitter tillbakalutad. Det är typ när man grinder eller när man gör någonting som man kan som rinnande vatten. Annars sitter jag väldigt intensivt med min handkontroll eller som i det här fallet då, muset och nedbord. Ska vi gå vidare på ljud kanske? Kanske det. Vi gör som vanligt att vi tar lyssnarna igen här då. Mm, så kan vi ha någonting att utgå ifrån. Precis. Tarmstorm inleder. Han säger: jag gillar röstskådespeleriet väldigt mycket, även om vissa brytningar känns en aning tveksamma. Och exemplet han väljer är Kebab, Yubai, most good. Ja, jag hade ju, alltså, Nikos franska accentbrytning där, den balanserar ju väldigt på en väldigt väldigt tunn linje. Anders Brunlöf. Väldigt tunn lina över vad som är okej och inte. Alltså, och efter ett tag så känner man liksom, ja, okej, jag fattar, du är fransk. Fine. Det lät ju bra när hon liksom läste saker på franska, men när hon liksom ändå ska staka sig fram på någon halvtaskig amerikansk engelska, då blir det lite sådär här. Jaha. Jag gillar ändå hennes stil. Ja, absolut. Just det. Hon ser ju ut att vara rätt snygg också. Ja, men alltså, George, you speak very good English for a French girl. Thank you, you speak very good English for an American. Det är skitroligt. Ja. Ja, jag gillade henne starkt, kan jag säga. Alltså, röstmässigt också är det en... Åh, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men den här societetstanten som spelar piano på hotellet. Åh, oh, henne gillade jag jättemycket. Åh, jag har varit så kär i henne. Oh. Well, hello, George! This is marvelous! Alltså... Så, åh, herregud. Och jävlar, nu håller jag på att ramla, ska ni veta. Jag reste mig upp och var inte riktigt beredd på att tyngdlagen var med mig. Ja, hon... Jag gillar den jättemycket just för det. Så gillar jag också du vet, de franska poliserna. Mm. Du har en som är... Rousseau heter väl han som är inspektorn. Ja. Men den andra killen... Han som står utanför och vakter sen. Ja, Mo, eller vad heter det? Något sånt där. Fries, håll dit right there! Han var ju också klockren. Och det var också så fint. När George bara, whoa, don't shoot, I'm innocent, I'm an American. Can't make up your mind, huh? Åh, gud vad jag skrattar. Ja, det var en snygg jabb, så att säga. Ja, oh, shit, de kan det. Men det är ju överlag så är det ju väldigt bra röstskådisar. Det är ju en del accenter som känns lite överdrivna, men det känns som att man förlåter det för att det är så charmigt ändå på något vis. Ja, så känns det som att om de inte vore överdrivna så skulle man störa sig mer på dem. Ja, men det... Om, alltså... Men överdriven accent så försöker man ändå göra humor av det hela, medan om man försöker göra det så nära verkligheten som möjligt så blir det ju snarare en sån, men det där är inte bra. Nu är man väl medveten om att det inte är bra, så gör man, ja, som sagt, humor av det istället. Jag gillar det. Det blir lite som, du vet, när man kollar på ett Simpsons avsnitt och de slänger in någon så här udda karaktär med en accent, typ vet du, Groundskeeper Willy. Mm. Så där låter ju inte skottar, men det är kul att han låter så. Eller Abu, eller vad fan heter han? Han som tänker hur gammal igen. Ja, det är Apu. Är det Abu? P, Apu. Apu, så är det. Ja. Ja, men det funkar ju väldigt, väldigt bra. Alltså, detsamma gäller ju, de har ju till och med en liten leprechaun som kommer in. Som pratar om någon slags låtsas, liksom irländska. Hår. Och det är ju precis så det låter också när man är i Irland. Ja, jag gillar också att George sakta men säkert anammar den dialekten. Så när han väl ringer tillbaka till Nico sen så är det liksom en riktig fake irländsk brytning. Ja. You dialed that number 3. Det är så fint. De säger ju aldrig 3, de säger 3. Ja, det är vackert. Vi fortsätter med kommentarerna. Tarmström säger musiken som är skriven av Barrington Fellung, jag vet inte om man ska uttala det, skrev också musiken till Inspector Morse. Okej. Det är du. Det sätter tonen för spelet perfekt och är ett av mina personliga favoritsoundtracks. Jag tycker att det är riktigt bra musik. Vad ska man säga, den skapar så mycket stämning på rätt sätt. Och ja, nu är det ju liksom ordentligt ljud hela vägen också. Det är ju liksom inspelningar och inte någon chip-lösning. Och det är ingen fel på chip, Samson. Ingen fel på chip, men jag tycker att just i en sån här... Liksom, det är ju ändå den här klassiska äventyrskänslan. Då vill jag verkligen ha ett ordentligt, maffigt äventyrs-soundtrack. Alltså, jag kan tänka på... Uncharted har ju också lite samma, den här matinéfilms-äventyrkänslan. Det är ju betydligt våldsammare förstås, men det är ändå samma, vet du, den sköna hjälten som typ så här ska lösa saker, som Tintin i serierna också är. Fuck Tintin. Ja, men i serierna, strunta. Nej. I det dåliga spelet. Nej, Tintin är borta för evigt för mig alltså. Okej, men någonting annat liknande då. Ja. Principen av någon som liksom åker kors och tvärs över, ja, jordklotet och liksom löser ett mysterium. Då vill man ha den här passande bra musiken. Något som de för övrigt misslyckades med i filmatiseringen av Dan Browns böcker. Där, ja, där Da Vinci-koden. Ja, Da Vinci-koden och Änglar och demoner också. Båda två är ju visserligen, från, i sig är det tråkiga filmer, för de är skitdumt gjorda. Men sen så tycker jag att man har misslyckats med att skapa den här sköna känslan, den här äventyrskänslan, lösa pusselkänslan, som jag tycker funkar här. Och den funkar väldigt mycket för att musiken lyfter fram det så himla bra. Alltså jag såg det mer som en ljudmatta, om jag ska vara ärlig. Och jag har lite problem med den också, just för att jag misstänker att det har med Special Edition att göra. att den QS lite för sent eller lite för tidigt ibland. Samma sak var det med rösterna. Alltså det var inget problem på själva materialet, men alltså om man lyssnade på kvaliteten så lät det ibland som att någon pratade i telefon, och ibland lät det som att någon satt bredvid mig. Det var väldigt, väldigt stora hopp. Jag antar att det är sånt här, det här är bortklippt, det här är inte bortklippt, det här är Special Edition och det här är originalet. Förstår du? Ja, jag har inte tänkt på något sånt alls. Nej, så det var nog någonting som var unikt för mig. Ingenting som liksom gnagde mig i öronen. Men just den här musiken sabbar ju lite ibland. För ibland så skulle det hända någonting spännande och musiken kom 2-3 sekunder för tidigt. Och då såhär, jaha, men det visste jag redan att det skulle hända. När man gör det här museinbrottet till exempel, eller när man gömmer sig i den här sarkofagen. Precis. Och tipper den här mot, och så får man skiten i skallen istället. Utan att spoila allt för mycket. Den musiken och den här plumpigheten som ska gestaltas då, den gick helt åt misste. Jaha. Ja, det var jävligt dumt. Och det kan ju vara så att nästa gång jag spelar det på min PC, så att det är någonting som är bara osynkat någonstans. Ja, det låter som det. Så vilken, varifrån har du fått versioner du spelar? Är det Good Old Games eller? Yes. Okej. Okay. GOG for the win. Ja, jag köpte det på GOG jag också. Men jag tyckte inte det funkade så bra, så det slutade med att jag tyckte såhär, jag har ändå köpt det. Så jag har faktiskt tankat det och spelat igenom Scum VM på min Mac då, för att kunna ha det på min laptop så jag kan springa runt med det. Ja, springa runt på egna äventyr. Ja, precis. Och där har det inte varit något sådana problem. Så det kan faktiskt vara en versionsgrej liksom. Ja, all right. Vi går vidare. Lefyrius säger, för mig är det ett väldigt bra röstskådespel, men Nicole Collard, alltså Nico, hennes röst är mer övertygande i det andra spelet. De ändrade skådespelare då. Okej. Okay. Det är nästan lite synd. Jag är vant med nu att hon ska låta så som hon gör. Ja. Musiken sätter stämningen perfekt och den känns väldigt orkestrerad, men den blir aldrig för pampig. Det är intressant att fråga folk om oanvändbara saker och de inte svarar. Och de inte svarar med ett automatiskt "varför frågar de det?" standardsvar. Tror du att musiken skulle funka utanför spelet? Nej, det är väldigt mycket stämningsmusik. Det är nog ingenting jag lyfter ut på egen hand, tror jag. Nej, till skillnad från Uncharted till exempel. Jag tycker framförallt ledmotiven då står väldigt starkt på sina egna ben. Så här så tycker jag att all eloge för musiken och ljudmattan, som jag väljer att kalla det, för hur bra det passar i spelet. Men liksom som egna musikstycken så är de inte spektakulära. Jag tror att det du pratar om också, det är ju en förändring i soundtracken som stort. Alltså, soundtracks idag görs ju efter typ så här Media Ventures recept, merparten av det. Och då jobbar man ju väldigt mycket mot liksom, ja, temaaktiga liksom, så här, du ska kunna nynna på det efteråt. Alltså, det introducerades väl, tror jag, antagligen med liksom John Williams, som fick ett enormt genomslag med både Stålmannen och Star Wars, allt vad det var som han liksom skapade, Indiana Jones och allt det här. Men liksom den moderna versionen av det, det är ju den här som, nu minns jag inte vad han heter, den kompositören som startar upp det här. Men deras princip är ju att de har liksom spelat in en jävla massa samplingar av en massa orkestermusik. Och sen så har de liksom en enorm databank över det. Och när då någon kommer och bara, vi behöver musik i den här filmen, då kan de liksom utifrån databanken, du vet, pitcha om och ändra och skapa och öka och minska hastighet och skapa då ett färdigt soundtrack utan att egentligen behöva gå till en studio nästan alls. Och den sortens liksom filmsoundtrack går ju väldigt snabbt att producera och does the job, så att säga. Musikpuritaner tycker ju att det är skit, förstås. Men det funkar väldigt bra. Allting låter ju bra i den mån det kan låta. Så du får ju soundtrack som, ja, men som de du hör i Transformers-filmerna till exempel. The Rock, Con Air tror jag misstänkligen använder samma gäng. Alltså det är liksom det går snabbt att göra musik som låter pampigt. Och det är liksom en ganska stor förändring som sker. I princip hela Hollywood går efter den modellen ut i den. Undantag finns ju förstås när man gör en grej av att musiken är specialgjord för just det här. Typ Tron-filmen. Fantastisk soundtrack i den nya Tron-filmen, för att har du sett den? Nej, tyvärr. Jag såg den för inte så länge sedan. Bra film! Asså? Ja, jag hade extremt låga förväntningar. Dels för att jag tycker originalfilmet är ganska trist. Det var hemskt länge sedan jag såg den, men jag var väl inte så här superimpad då. Nej, alltså det är en cool film, men det är inte en bra film. Lite så kände jag. Ja, men Tron Evolution, eller Revolution, jag vet inte vad den heter. Men den, Evolution. Ja, Tron Evolution är dels bättre film. Den är otroligt snygg. Men den är också bra. Alltså jag satt och liksom var engagerad. Och sen så soundtracket är ju Daft Punk. Mm. De har levererat nog det bästa som Daft Punk någonsin har gjort. Oj, bättre än Discovery alltså. Ja, det är en fruktansvärt bra liksom musikstycken till det här. Det är så väl avvägt mellan att låta liksom autentiskt 80-taligt men ändå modernt, och de blandar liksom analogt med elektroniskt, och det är otroligt snyggt. Just nu mitt favorit soundtrack. Okej. Okay. Gud vad vi har hoppat långt från Broken Sword. Ja, men alltså Discovery är typ topp 10 på bästa plattor ever. Ja, men se filmen och köp. Jag måste soundtracket. Fan göra det. Jag tyckte jag var helt lost i soundtracket. Det var så fantastiskt. Ja. Och jag är egentligen inte sånt jättestort Daft Punk fan heller, vilket förvånade mig att jag tyckte om det så mycket då. Apropå var helt lost. Mm. Ska vi gå vidare? Det var snygg, eller hur? Ja. Robidoo säger: bra röstskådespeleri, mycket engelska med fransk brytning, och på ett ställe en skev blandning av fransk och irländsk brytning. Ja. Ja, brytningarna är väl det man kan liksom flika in på. Jag tänkte ljud. Ursäkta, nu rapar det var inte så snyggt. Det är min grej. Eller? Ja, men jag dricker vatten också. Okay. Ljudeffekterna i spelet. Jag tycker att de gör sitt jobb ganska så bra. Alltså alla ljud känns autentiska, tycker jag. Det är inget ljud som jag reagerar på att säga, oh, det där låter inte rätt. Alltså fotsteg man hör, fågelkvitter i bakgrunden, sår eller sådär. Sen kan det ju vara ljud som är irriterande. Jag minns när man är på sjukhuset. Så är det nog jävla byggarbete som pågår samtidigt, så gör att det jävla oväsen var. Det var ju riktigt irriterande. Men några sen så kan jag tänka, alltså det bidrar ju till känslan på det där jävla sjukhuset också. Ja. Alltså det är ingenting jag liksom har lagt märke till. Och det är ju i slutändan också ett bra betyg. Mm. Någonstans. För då köper jag hela ljudbilden. Mm. För att jag har en positiv känsla av det. Inte egentligen någonting att klaga på när man kollar på effekterna. Utan det är bara props alltså. Ja, men alltså, det finns ju typ tre sorters ljudeffekter man kan prata om i både spel och film. Och det är ju när de är fel. Mm. Och då tänker jag på Strider typ. Sen finns det ljudeffekter där man så här, försöker skapa en speciell grej. Man ska märka ljudeffekterna. Då tänker jag typ skitdåligt exempel. Men du har sett episode 2 av Star Wars va? Nej. Va? Klart jag har. Ja, jag var tvungen att dubbelkolla. Men straffa dig i den sansen. Ja, förlåt. I den i alla fall så finns det en sekvens där de är jagade av Jango Fett och Boba Fett. Mm. Som åker med sin Slave One. Och då, det är Obi-Wan som är jagad, va? Ja, precis. Och jag tror att, eller Boba Fett, han kanske jagar dem. Skitsamma. De slänger i alla fall ur sig då en sorts bomber som exploderar först och så kommer ljudet lite efteråt. Ja. Kommer du ihåg vilka jag pratar om? Effektfull. Ja, det är ju ett sätt där man gör att du ska märka ljudet och du ska tänka, oh, det där var snyggt. Det är en skola man kan jobba med. Det finns många andra som gör samma. Senaste exemplet jag kan komma på är ju den här tv-spels... vad heter den? Snubben som ska spöa alla ex... Scott Pilgrim vs. World. Scott Pilgrim jobbar ju jättemycket med att du ska märka alla ljudeffekter. Mm. Det här är ju den tredje skolan där ljudeffekterna bara ska... var autentiska. Du ska inte tänka på dem. Du ska bara vara där och vara rätt. By the way så är Boba Fett drygaste världen i den scenen du precis beskrev. Jaså? Unga Boba Fett alltså. Ja, jag vet vad du menar. Ja, alltså ge ungen en bitch slap, för fan. Oh, jag hatar dem. Barnskådisar överlag ska man aldrig ha med. Nej, det är hemskt sällan det funkar alltså. Extremt. Det var någon film jag såg nyligen där den här Oscarsfilmen True Grit. men det är ett väldigt tidigt exempel. Men The Kids Are Alright, nu är de i och för sig tonåringar bara två, men de är riktigt bra ändå. Mm. Så att säga. Jag glömde jag prata med Oscars snackis. Vilka tillfällen nu? Mm, ja, bra. Katana for the Win säger: härliga röstskådespelare, men tappar lite ljudkvalitet. Okay. Ibland känns det som att de pratar genom en gammal knastrig telefonlinje. Undrar om han har spelat Special Edition också. Det lutar ju åt det här, alltså. Olsson säger: röstskådespeleriet är kanske inte det bästa jag hört. Jag har visserligen inte spelat mycket spel med röstskådespeleri, men det kändes inte helt trovärdigt alltid. Nej. Han gillade dock de franska brytningarna. Nej, för sig, nu har vi sagt att vi gillar dem också, men vi gillar dem ju för att de är campy, typ. ja, precis. Balanserar på en väldigt tunn lina. Linje. Ja. Jag vet inte hur jag ska ta mig igenom det här avsnittet. Jag är alltså helt seriös. Nu kommer det här sluddret tillbaka. Ja. Ska vi göra det enda rätta och hoppa vidare till gameplay? Ja. Ska vi prata själva, eller ska vi göra som vi gjort tidigare och börja med vad lyssnarna säger? Jag känner för att tjuvstarta lite, alltså. Ja, jag kände det också. Tjuvstarta du. Ja. Alltså, gameplay när det kommer till peka och klicka, det är ju i stort sett att peka och klicka. Ja. Rätt så logiskt. Jag beskrev det tidigare som att det var ett väldigt tillbakalutat spel för min del, och så är det mycket gameplay. Det är få, alltså intensiva tillfällen i det här spelet, vilket är mycket till sin fördel, för att man är nästan aldrig där the shit goes down, så att säga, att man är antingen där före eller efter. Mm. Det är väldigt få sekvenser där det handlar om att vara snabb och sånt där. Precis, det är väl typ när man ska snå nyckeln från hotellägaren till exempel. Jag tänkte lite på geten också. Ja, aha. Ja. Men det lottar jag lite, tror jag. Jag gjorde rätt från början, och så fattade jag sen att jag kunde ha gjort fel. Ja, jag gjorde fel. Så gameplay består egentligen av utforskning. Mm. Det är väl det som är liksom själva kärnan i spelet. Det hela brister inte jättemycket, men en liten aning på att det är rätt så jävla tydligt vad du ska göra. Alltså, nu vet inte jag hur det såg ut i din version, men alltså allting som går att integrera med blinkar och så här blå bubblor, typ. Ja, det är din version. Min är det inte något sånt på. Inte alls. Nej. Det som är däremot, det är ju att markören som du drar runt, den ändrar ju symbol när det är någonting där. Okej. Okay. De där bubblorna, vad jag minns nu i alla fall, men fan var det så. De finns där hela tiden, så att säga. Så att om det är fyra saker du kan göra på skärmen du befinner dig på, då syns det vad du kan göra, eller vilka objekt du kan integrera med, rättare sagt. Ah, okej. Okay. I originalversionen som jag har spelat, då är det istället så att, alltså, du har den här vanliga, det är ett vanligt liksom finger, eller säg finger, det är en vanlig pil som pekar, och när du är över någonting som du kan titta närmare på, så blir det ett förstoringsglas. Mm. Och när den blir någonting som du kan använda, så blir den som ett kugghjul. Och om det är någonting du kan plocka upp, så är det en hand som lyfter någonting. Och om du kan gå någonstans, så pekar den åt det hållet. Så är det även för mig, ska jag tillägga. Okej. Okay. För det är väl bara de här blå bubblorna som skiljer oss åt. Okej. Okay. Det jag däremot kan tycka, det är att jag tyckte det var många pussel som var så här: du kan lösa det här med det som finns på plats. Mm. Du saknar lite Monkey Island-logik. Ja, alltså det är ganska skönt att slippa behöva kombinera föremål på det här galna sättet som man gör i Monkey Island, för det kan bli ganska absurt. Ja. Men istället så är det så här: man kommer in i ett rum och så är det så här: okej, jag måste göra det där. Jag skulle behöva någonting som kan, ja, men titta, det där funkar. Det är liksom, allting finns oftast i samma rum. Mm. Det är väldigt sällan som du liksom måste ha tagit med någonting, vilket i och för sig kan vara rätt skönt. Man behöver, ja, jag tycker det är väldigt skönt. Jag avskyr att backtracka och liksom helt ovetande om vad jag ska göra. Det liksom har mycket att göra med att jag är rätt korkad, inbillar jag mig. Men alltså, det här var ett spel som jag ändå fick känna mig lite smart i. Inte smart, men alltså, jag hade inte problem att ta mig framåt. Mm. Någon gång egentligen. Det var ju liksom, nu vet inte jag om du fick göra det, men det var rätt tidigt. Nikos första uppdrag består av två delar. Mm. Där hon först besöker den här killen som blev mördad av den första clownen. Mm. Den här stora journalist snubben där. Yeah. Och så sen så ska hon ta sig ner i någon typ av grotta eller hemligt tillhåll, och då ska man dyrka upp en dörr. Mm. Och då är det typ som ett unblock me pussel där man ska bara flytta runt massa olika cylindrar för att få liksom en ren gång, för så att man kan dyrka låsa. De pusslerna, alltså supersimpla, men sånt gillar jag, vet du. Fick du dekoda meddelanden någon gång? Nej, det här var dina grejer helt och hållet. Ha, för det var ju också ett pussel jag uppskattade, fast jag bara helt på vild chansning tog mig rätt till slut. Andra, okej, okay, jag gamefaxade det där för att jag orkade inte. Jag visste ändå hur jag skulle göra, det var bara en fråga om tid. För man får ju så här meddelanden från olika personer, eller liksom undangömt, det är inte till dig, till Nico det så att säga, men en symbol betyder en bokstav. Och så gäller det liksom bara hitta rätt. Fan att inte du gjorde, du borde spela Special Edition alltså. Alltså jag vet ju att det här händer eftersom jag har YouTubeat det så att säga. Ja. Men det här är inte något som jag har fått spela själv tyvärr. Det var ju nästan det jag gillade mest med det här spelet. Det var ju just pussellösandet. Och vad jag kan minnas i alla fall så var det inte så mycket pussellösande med George. Nej, alltså hans grejer är ju mer, alltså jag tänker mycket på sån här, det var mycket som var konversationer med honom. Mm. Att du ska liksom prata folk till rätt ställe eller sådär. Och jag minns ju, det var en ganska så skön grej, ganska så tidigt i spelet så ringer man ju till den här skräddaren som har sytt den här kavajen som clownen hade. Mm. Och då var det så här, han vägrar hjälpa dig i princip. Så du måste liksom klura ut vad som är nästa ledtråd, så kan du liksom konfrontera honom med den ledtråden och då ger han dig lite mer information, men så kommer han fortfarande säga så här, stopp, jag tänker inte säga något mer. Och så, det blev ju ganska kul. Och så har man ju det här baksidan av kuvertet som han skriver ner alla telefonnummer och sånt på. Mm. Och man ser hur den lappen liksom kryllar och kryllar av anteckningar efter ett tag. Mm. Så det var ju mer den sortens pussel. Annars är det väl när man är på Irland och ska ta sig in då i det här, genom det här altaret. När man använder den här sanden och vattnet. Ja, precis. Det var väl, ja, precis. Det var väl det i så fall att man var tvungen att backa tillbaka och hämta vattnet ifall man inte redan hade med sig det. Alltså det är ändå på skärmen pussel i mina pussel så att säga. Då var det ändå typ dyrka ett lås eller kod, ett meddelande. Och där man liksom fick en separat skärm för det. Fan vad blown away jag är. Det känns som att vi spelar lite ändå två olika spel. Ja, du var mer true, kanske. Men jag tror att det är bra att vi har olika också, för då har vi ju båda sidorna av det. Ja. Det jag skulle komma till i alla fall med det här med symbolerna, det är att det bygger ju på samma princip som alla LucasArts-spel, att man liksom klickar på ett verb och sen man säger titta på, eller så vidare. Och här slipper man det. Det är ju samma system som de också körde i Beneath the Steel Sky. Mm. Och jag tycker ändå att det är ganska så smidigt. Jag saknar ju som sagt lite av det här att man måste liksom, du måste ha varit här först, för du måste ha hittat det här objektet för att kunna fixa det här, som inte var så vanligt. Men där det fanns, till exempel då det här med hämta vattnet, så var det ju så att jag hade ju varit nere i källaren på puben och jag hade sett att det droppade kontinuerligt ur den här vattenkranen. Och det är ju ett skitsmart sätt också att göra så att den droppar, så att du märker att det finns vatten här. Så att du lägger ju ändå på minnet att det här finns vatten. Mm. Så när han säger då så här, nu skulle jag behöva lite vatten, så vet du i alla fall direkt vart du ska gå. Du behöver aldrig springa runt och så här, var kan det finnas någonstans då? Den lilla backtracken som finns är väldigt bra gjord, just för att den ger dig ledtrådar som du inte tänker på är ledtrådar för den senare. Precis. Det var bra formulerat, måste jag säga. Tackar. Ja. jag som sagt, jag har ju, jag stömer mest på backtracking. Mm. Om jag ska vara ärlig. Förutom i Metroid av någon konstig anledning. Men det känns som att... Men där är ju gameplayet backtracking. Ja, så ska man ju spela Metroid. Ja, det är ju ett utforskarspel ur en annan aspekt. Ja, precis. Tarmstorm tar upp att han gillar den lite noir-aktiga första persons narrationen. Okej. Okay. Alltså att det... Jag vet, det kanske är olika. Men i versionen som jag har spelat så är det väldigt mycket att George berättar att det här redan har hänt. Precis som liksom en noir-film eller Sin City till exempel, att det finns en berättare som är innan själva scenen äger rum, ja. Ja, precis. Precis som ett intro, ja. Eller medan du håller på. Det kan ju vara så typ så här, jag stod där och funderade hur jag skulle göra det här. Alltså, jag tycker det funkar så jävla bra med den sorten. Alltså, det är ytterligare en sak som bygger på den här härliga äventyrsstämningen. Ja, det stämmer fan nu när du säger det. Heller ingenting jag har märkt till, men det är ju briljant. Det är hur snyggt som helst. Det är samma knep användes ju i vad heter det då? Det första av de nya Prince of Persia. Alltså det som Sense of Time. Ja, precis. Som kom till PlayStation 2 och Xbox. Yes. Där var det också så där att prinsen återberättade det som hände på ett väldigt snyggt sätt. Så medan du höll på med något så är det så här, och när jag var här så kände jag så här. Och det är så här, ja, faktiskt. Det funkar så jävla smart. Ja. Bra tittat, Tarmstorm. Jag tänkte också på det, men du tog upp det så att jag fick en utrymme för det. Lefyrius säger ganska logiska pussel och det finns inte så många ställen man ska ha snabb reaktionsförmåga, och det har vi också varit med om. Ja. Men man kan dö på vissa ställen, vilket är acceptabelt. Det blir i alla fall inte frustrerande. Nej. Du, det är väl det som, nej, exakt. Men det är väl det som är tongivande för mig, att det blev aldrig frustrerande. Hur man än vrider och vänder på det, alltså, ett spel ska vara sjukt jävla bra för att frustrerande ska vara tillfredsställande. Mm. Ja, det är väl Monkey Island-spelen tycker jag. Super Meat Boy är väl också åt det hållet, va? Fast det är inte frustrerande, det är bara... Är det inte? Det är bara kärlek hela vägen. Ja, jo. Ja, men jag är... säger en true fanboy. Ja, men jag är faktiskt aldrig frustrerad när jag spelar Super Meat Boy. För att det är alltid mitt fel ifall jag dör. Men okej, då är det inte heller frustrerande när du spelar Mega Man. Nej, precis. Nej, men då reagerar vi olika på spel helt enkelt. Alltså, frustration för mig är liksom någonting väldigt, väldigt temporärt. Det går över på 2 sekunder egentligen. Det inte upprepas gång på gång på gång på gång, till slut stänger jag av spelet. Alltså jag blir bara frustrerad när jag tycker att någonting är trasigt. Bara så här, men varför i helvete har ni gjort så här? Det här är ju jättekorkat. Då blir jag snarare förbannad. Ja, då blir jag frustrerad. Då blir jag irriterad på att det inte är bättre interaktionsdesigners där ute som hittar smartare lösningar. Ja. Okej. Robby Doe säger, jag har spelat Monkey Island 2 precis. Jämförelsevis så var det här ganska enkelt. Man kan säga enkelt. Man kan även säga logiskt. Ja, men det kändes också som att det var lagom svårt. Det var inga orealistiska kombinationer av föremål som ledde storyn framåt. Och man kan inte lämna vissa områden innan de var avklarade. Smart lösning som sparade mycket frustration. Ja, bra sammanfattat. Robby Doe, vet du. Han har kulorna på rätt ställe. Robby Doe, Robby Doe, Robby Doe. Hur som helst så lämnade det mycket plats till storyn, tyckte jag, och problemlösningen blev istället pussel och småpyssel. Det kändes spännande även om det gick ganska fort på slutet jämfört med i början. Bra poäng i båda två faktiskt. Att storyn är rätt bra, måste jag säga. Det är ju någonting som vi sällan diskuterar i våra avhandlingar, i och med att vi spelar ändå retrospel, och story är inte alltid, i alla fall. Okej, sagostunden är ju bara story. Men... det är ingenting som vi liksom går in djupare på i det här segmentet. Det är väl läge att göra det nu, tycker jag ändå. För jag tycker storyn ändå, framförallt för sin tid, men även idag, håller sig jäkligt bra. Och det är liksom så här mysterium. Man nyste sakta sakta upp det. Och ja. Det enda som är lite tråkigt med det är ju att den känns ju så lik Da Vinci-koden, just för att det är tempelriddare och så vidare. Mm. Och jag kan tänka mig så här också, när det här kom 96, så historien kring tempelriddarna var liksom inte någonting som gemene man var särskilt insatt i. Nej. Man visste att det fanns något som hette det, för man fick läsa om det i lågstadiet liksom. Man kunde liksom inte så mycket om det. Man tänkte, men korståg och Jerusalem och bank var typ det man visste. Men i och med att man idag har liksom fått upp ett helt annat intresse för liksom, konspirationsteorier och sånt där liksom, som frodas med hjälp av internet, så vet ju gemene man desto mer liksom om Illuminati och tempelriddare då, och frimurarorden sägs ju vara liksom så här andlig uppföljare, att det finns Illuminati som har gått in i den och så vidare, du vet allt det här. Mm. Och du har ju även tempelriddare, är ju en del av storyn i Assassin's Creed, och liksom, det är mer välkänt vad en tempelriddare är nu än vad det var då. Så hade vi spelat där 96, så hade vi nog fått en jävla wow-upplevelse av storyn. Ja, det var ju mer Assassin's Creed än Da Vinci-koden, upplevde jag det som. Just det här med att man har en hemlig organisation som har levt i flera år. Och liksom, som har massa makt som ingen vet om egentligen. Men det är precis det Da Vinci-koden handlar om också. Ja, jo, jag vet. Men jag har inte läst boken, jag har bara sett filmen. Så filmen är helt värdelös i jämförelse. Ja, det folk säger det. Men det känns som att... Ja. Boken är ju knappast ett mästerverk, men den var intressant att läsa ändå, måste jag säga. Jag tycker att den är värd att ta en sväng i bokform faktiskt. Jag har sagt att jag ska läsa den flera gånger, men jag har så många som jag vet är bättre böcker före den boken i min att läsa lista. Det blir ju så. Men vi har ju listor på allt saker vi borde göra. Vi får starta en bokklubb sen. Vi behöver minst 3 liv. Synd att vi inte är Mario. Ja. Gud vad dåligt. Då är vi tillbaka i Göteborg. Story pratar vi om. Men som sagt, bra story. Lefyrius säger också lite mer om storyn. Han säger att det är en Da Vinci-kod-liknande story, men den är mer jordnära. Mm. Jag älskar historier om kultur, konspirationer och mord. Dessutom är det skönt att spelet utspelar sig i Paris och på Irland, som är underrepresenterade i spelvärlden. Verkligen. Alltså, kanske inte lika mycket Paris som Irland faktiskt. Hade jag nästan önskat att man ändå var lite mer där. Ut i skogen och härja. Ja, man är väldigt mycket så här, ja, man är på puben och så är man på den här slottet och så. Det finns liksom inte så jättemycket mer. Nej. Puben Nej. Känns i och för sig jävligt bra. Min flickvän har ju bott på Irland ett tag, så jag har ju kollat med henne om den är autentisk. Ja, det är typ så där det ser ut. Det sitter ett gäng alkisar och någon som spelar fiol. Och bartendern behöver hjälp att laga sin ölmaskin. Ja, och han står alltid och putsar ett glas. Amen. Alla känner alla och det är så här, nu tar vi en öl hela tiden. Alla är skyldig bartendern minst 5 bärs. Ja. Eller pints, rättare sagt. Ja. Katana for the Wind säger att vissa miljöer är väldigt lika varandra. Tyvärr hade jag Dan Brown-boken i bakhuvudet under hela spelet, vilket förtog lite av upplevelsen. Som tur är så blandas det hela med lite annorlunda platser, som bland annat Syrien och Spanien. Tyckte dock att storyn kändes lite stressad på slutet. De kunde ha gjort lite mer. Jag får ändå hålla med där, alltså, det här med miljöerna var ingenting som jag reagerade supermycket på. Jag tycker att det är hyfsad variation. Frankrike, Irland, Skottland, Syrien och Spanien liksom. Det är hyfsat olika är det. Kanske att Skottland och Irland är lite väl lika, men det är de ju i verkligheten också. Ja, precis. Och storyn är ju också lite, det går ju lite fort på slutet, alltså, i princip tågsekvensen och Skottland går väldigt så här slut, så är man liksom genom hela den biten på något vis. Jag hade ju önskat att man fick mer frihet så här. Nu är jag ett stort fan av sandlådespel, men alltså inte riktigt så långt, men att man själv kunna välja att dit ska jag åka nu och lösa den här grejen, för att alltså skjuta på slutet så långt det bara gick. Okej. Okay. Jag tänkte du menar alltså, jag gillar ändå att det är liksom linjärt i den formen, att det är liksom så här, först ska vi vara här och sen så när vi vet att vi ska till Irland då åker vi till Irland, och när vi vet att vi ska tillbaka då åker vi tillbaka. Alltså jag tycker att det funkar ganska bra. Hubbvärlden är ju på något vis Paris ändå, och det är liksom väldigt strukturerat att nu ska vi dit, sen ska vi tillbaka. Men jag kan tycka att väl på plats, alltså i Paris, så hade jag gärna fått mer valmöjligheter att springa runt mer. Alltså jag hade lite som Mass Effect 2 då, i och med att jag inte spelade ettan. Men alltså att ja, nu kan du göra slutuppdraget. Du kan göra de här 50 andra uppdragen om du vill. Förstår du vad jag tänker då? Jo, alltså jag förstår att du menar det så. Jag vill inte ha så. Jag är nöjd med det linjära. Däremot så tycker jag att när man väl är på plats så skulle jag vilja kunna göra mer. Det är det jag önskar lite när jag säger att jag vill att man ska, att pusslarna ska spänna över mer än en skärm så att säga. Så att du behöver ha varit där nere och hämtat den här prylen för att komma till det här stället, för att visa upp den prylen för den här vakten och då och så vidare. Den typen av saker. Det fanns några sådana. Jag minns ganska så tidigt när man hittade det här manuskriptet på hotellet, så kan man ju inte ta med sig det ut, för det står ju de här två maffiasnubbarna. Precis, som ska söka igenom vad du har på det så att säga. Ja, precis. Så det man får göra är att man helt enkelt slänger ut det. Man klättrar ut på fönsterblecket och slänger ut det i gränden, så kan man hämta det där sen. Yes. Det var, alltså, jag skulle vilja ha lite mer sånt, så att man kan gå runt mer på de olika ställena. Så jag vill ju kanske gå ner igen i kloaken och ta min titt. Jag kanske vill tillbaka in i hos den här kostymuthyraren och så vidare. Så den sortens prylar. Det var ju i princip den här tanten som säljer blommor utanför Nikos lägenhet, som man kunde ha många konversationer med, känns så. Annars var det ganska stelt. Det var ju lite på Irland där man fick gå återvända till puben här och där. Men det är lite med områden. Jag skulle hellre vilja sprida ut det lite mer. Jag tycker Monkey Island har gjort det där ganska så bra, där det är så här en ö och så har du många olika områden på ön, och sen så lämnar du ön till där nästa. Där hoppar du ju verkligen fram och tillbaka hela tiden också. Där har du ju verkligen den här, en liten detalj löser hela problemet. Ja, men jag hade väl haft lite mer sånt i det här i alla fall. Lite mer Monkey Island, men inte helt fullt ut. Okay. Hade du ett hintsystem i din? Nej, inte vad jag vet i alla fall. Okej, okay, det ska tydligen kanske finnas på det ska finnas på Olsons version. Okej, okay, ja, det är möjligt att jag hade det, men det är ingenting. För jag hade inte något större problem att lösa de pussel som fanns. Alltså det är där jag försökte nämna lite gameplayet. Alltså, det väsentliga här, det var storyn. Och det var skönt att det aldrig fanns för stora hinder för att föra storyn vidare. Alltså, som det gör i Monkey Island. Ibland så sitter man och liksom prövar allt möjligt i 3 timmar. Här så fattar man ganska snart vad man behövde göra, och då matade sig på rätt så snabbt. Apropå det här med prova allt flera gånger, hur många försökte du skaka hand med? Fuck, faktiskt inte så många som jag borde, känner jag. Jag tror jag frågade varenda person jag träffade om de ville skaka hand med mig. Fyllde den här någon funktion förutom det? Jag vet inte. Det, var det kanske fall, finns det var en sån riktigt jävla påskägg. Det var ingen som ville. Alla hade en ursäkt till varför de inte. Det var alltså det var så, typ vem man än var, typ bara så här, skaka hand. Jag bara så här, nej. Det var ingen som, det var ju bara en själv som gick på det när man fick den av dem. Ja. Jag testade den överallt. Jävla onödigt men ändå kul. Ja du, vad ska man säga om kontroll egentligen? Det har vi pratat lite om, men det finns väl inte så mycket mer att säga. Att det är peka och klicka, punkt. Mm. Alltså det känns som att vi har berört det när vi berörde gameplay. Mm. Och det känns som att vi redan har nosat på nästa segment också i utmaningen livslängd. Mm. Att det är ju rätt så kort. Det är förvånansvärt kort tyckte jag att det var. Ja, det är väl det är ganska strömlinjeformat. Alltså, spelar du ett Monkey Island helt rätt så tar ju inte det särskilt många timmar. Nej. Men du gör ju aldrig det. Det som kunde vara lite långt i det här, det är att det är väldigt konversationstungt tycker jag. Många sekvenser var liksom att man ska prata sig fram. Ja. Väldigt mycket. Och det kunde bli lite tjatigt. Det var som så här, jag minns till exempel när man ska övertyga den här irländska, fan jag snackar mycket om Irland, men det är väl för att jag tyckte så mycket om den partiet. Men den här mannen som ligger på höbalen. Mm. När man ska få honom att sticka så att man kan klättra på den där grejen. Det är egentligen, för det roliga är att det där gjorde jag om. Mm-hmm. För att min, ja, det kraschade helt enkelt. Eller det kraschade inte, av min dator som kukade ur. Ett externt program som gjorde att datorn startade om utan att jag riktigt var med på det. Hur som helst. Jag satt också och klickade och pratade om allt och ingenting. Men det är samma person du ska prata med tre gånger. Mm. Och då så ger han sig av. Jo, precis. Man ska prata om hans nephew. Han som blev påkörd så att säga. Exakt. Men det kan ju prata om 8 olika saker varenda jävla option du har. Mm. Så det blir ju att du snackar en hel del. Den längsta och drygaste monologen tyckte jag, det var ju när man lyssnade in på Tempelriddarnas möte. Jo, det är sant. Det var jobbigt tyckte jag. Det var lite för mycket där. Och även de röstskådisarna var inga höjdare. Alltså det var lite överdrivet. Rätt så mycket överdrivet kanske. Ja, men det blev alltså hela det gänget var ju lite så här stackup människor. Det kändes inte så här superkul att hänga med dem överhuvudtaget på något vis. Nej, det fanns alltid en dos humor i de andra människorna känns som. Men de här skulle ju vara ultrasvarta. Ja, och det var lite, de var lite väl övertydliga. Så, om man tänker just på sånt, så alla karaktärer hade ju alltid någon slags kufisk egenskap. Mm. Städaren som älskar sin golv vet du, den här golvmaskinen. Eller han på museet som inte kan någonting som bara står och hittar på liksom. Det är ju jätteroligt. Eller den här killen som man möter ganska tidigt, vet du, man klättrar upp på kloaken och han är så här, hold it right there, och typ så här, ja, generalen så att säga. Mm. Också störtskön. Och ja, han som du får den här buzzern av, som du försöker skaka hand med folk med, han är också störtskön. Mm. Och alla irländare på puben och den här... Ja, men också tanten med pianot. Ja, hon var ju bäst av alla. Ja. Men det finns ju liksom jättemånga de här. Det är samma sak i jag behöver inte ta upp fler exempel när jag hört dem, men jag pratar bara om inledningen i spelet. Det är för att jag spelade det mest. Det var där det tog tid, resten av tiden spelet gick helt snabbt. Ja. Det skulle komma att avgöra vad som är inledningen. Ja, men jag skulle säga fram till Irlands slut, för då vet du så lite om storyn åtminstone. Ja, i och för sig. Då är det bara så här, jag hade ju jävligt mycket mer backstory, för det var jävligt mycket backstory i hela första Nico-episoden kan jag säga. Vet du någonting om hennes förflutna med pappan hennes och så? Ja, alltså det kommer ju fram. Det gör det. Ja, de pratar ju om det så att säga. Men... För du börjar ju gräva om det och liksom ta fram bilder och skit och ska, det är också ett pussel. Ska lägga upp ett foto som är sönderdrivet. Det är ju inte det mest avancerade pusslet. Men det är liksom redan under spelets första 20 minuter så är det mycket. Det är nästan som att det är hennes main objective med det där. Samtidigt så säger hon alldeles efter Irland tror jag det är, att nu lämnar det här åt sidan och nu ska jag inte gräva mer i det, för nu låter det vara liksom. Så det är nog väldigt mycket special edition just där. Jo, jag har ju som sagt läst och tittat mig till det men inte spelat det. Nej, precis. Det är lite synd, det, känns, det hade varit nice att få tag på. Hade jag bara fått den där GOG-versionen att funka ordentligt på min sketna dator, så hade det säkert varit trevligare. Nu blev det, eller, det är väl i och för sig bra att vi har två aspekter, men nu när du berättar om det här, att det liksom gav dig så mycket, för jag har ju tittat på det och tänkt, ah, okay, men det verkar okej, men jag överlever utan att ha spelat det liksom. Det känns ju, alltså, för inledningssekvensen där med Nikon är inte för att jag ska liksom på något sätt trycka ner andra, men det var nog min favoritdel i alla fall. Just det mordet som inträffar på plats och undersökningen och nere i källaren löser det här pusslet och så. Fram till att George kommer in så är det liksom jävligt spännande. Ja, jag får spela om helt enkelt, eller åtminstone introt. Men du Anders, vi har fått lite frågor också av Tarmstorm. Jag tänkte vi skulle ta dem också. Okej. Det är 3 stycken frågor och han har svarat på dem själv. Och det har också Lefyrius och det har också Katana for the Wind gjort. Vilken härlig community vi har. Ja. När även lyssnarna som att, ja, men att de svarar på varandras frågor så att säga. Det blir så här spelklubben över det hela. Då säger vi första frågan, favoritplats. Ja, det är svårt att inte säga Irland. Men alltså, hotellobbyn är ju svår att motstå också. Just för att jag garvar så jävla mycket åt hennes röst. Kan vi inte klippa in det? Har vi möjlighet att klippa in henne? Det får du göra i så fall, jag orkar inte. Okej, okay, yeah, fuck it. De som YouTube, har spelat har spelat. Ja, precis. Jag tror det blir hotellobbyn för min del i alla fall. Okej, okay. Jag skulle nog säga Frankrike som helhet. Jag tyckte de flesta roligaste karaktärerna fanns där och det var mysigast stämning där, tyckte jag på något vis. Sen är det någonting jävligt roligt. Det är liksom Rosa Pantern, alltså riktiga Rosa Pantern på en engelsk-fransk brytning. Men jag började fön. I would like to have a hamburger. The phone, the telephone. Oh, you mean the telephone? I said so, didn't I? ja, Tarmstorm tycker också Frankrike. Lefyrius säger är Frankrike, men alla ställen har en charm. Till exempel baren på Irland eller att vara i Syrien och slippa alla påflutna försäljare, you buy kebab. Katana for the Wind säger också Frankrike. De flesta platserna är väldigt mysiga och gemytliga, och det känns som att var man är i denna stad så träffar man på sköna original. Nästa fråga, favoritkaraktär. Ja, jag har väl försagt mig där också. Det vore ju fint att veta namnet på honom, men ändå, jag kände liksom att henne vill jag festa med. Jag ska försöka komma på vad hon heter. Det stör mig jättemycket att jag inte kommer på det. Hon heter något krångligt också, jag för mig. Men heter inte så här Lady någonting? Madame är jag för mig, men jag kan ha fel. Ja, hon i alla fall. Hello, George! Jag får väl säga samma då. Eventuellt så är det ju han museikillen som har fel om allt. Han är också jävligt skön. Tarmstorm tycker George. Lefyrius säger Countess de Vasconcelos, för hon påminner om hans mormor. Okej, okay. Där ser man, jag vill träffa din mormor, Lefyrius. Hon verkar häftig. Katana for the Wind säger att det står mellan vakten på museet och Bunny, men jag väljer nog vakten ändå, skön snubbe. Dock har Labino bäst namn. Kommer på mig själv med att ibland sitta och säga hans namn i samma röst som Jerry Seinfeld använde sig av när han låtsas att hans flickväns mage pratar med honom. Okej, Labino måste bli det. Jag antar det, jag vet inte vilken sekvens han pratar om. Hello. Det är nästan inte att det håller. Hello. Ja, det är väldigt fjantigt. Men det är som en mage ska prata. Om du tänker att en mage pratar, hur låter den då? Det är lite där Seinfeld-grejen går ut på. Okay. Lady Pyrmont heter hon förresten. Okej, okay. Ja, Lady Pyrmont och jag skulle komma jävligt bra överens. Sista frågan, favoritpusslet. Jag tror det är när jag dyrker upp låset. Just för att jag gillar den. Jag har ett sånt liknande pusselspel på min telefon. Och det är bästa tidsfördrivet, bara för att det är bara flytta block. Och man sitter och flyttar och man tycker inte att man gör någonting, och helt plötsligt har man löst pusslet. Det är aldrig liksom medveten tankegång att man ska lösa pussel, utan man gör någonting väldigt monotont och så bara klick så funkar det. Eller, jag gillar det. Jag säger nog när man gjuter av den här fem fingrarna, eller man ska säga, på baksidan av den här lilla statyn för att ta sig in genom altaret på Irland. Precis, ja. För att det var många steg, man liksom, först skulle den ramla så man fick en avmärkning i sanden, så skulle man använda sig av den här cementen eller vad det var för någonting, och så skulle man ha vatten på det och så. Det är som du säger också, att första gången du välter den där in och ser hål och liksom sätter ner handen och liksom känner efter, så du fattar ju inte vad du ska göra då. Det är ju först när du kommer över den här sanden och det här, den här handduken som du dränker i vatten, det är då det liksom som klickar. Ja, jag förstår hur du gillar det. Tarmström säger schackpusslet. Okej. Okay. Ja. Det var ingen favorit för mig, måste jag säga. Lefyrius säger kopierandet av toalettnyckeln i Paris där de grävde ut. Men på Irland var det också bra att man kunde gjuta av statyns piggar. Just det. Just det. Gemensamt är ju att de har med gips att göra, påpekar också Lefyrius. Mm. Katana for the win säger att stå och gnabbas med hotellreceptionisten är ju härligt, men det kanske inte räknas som pussel. Han var också en favoritkaraktär, faktiskt. Snacka om att hålla hårt på sina principer. Ja, han tar istället då pusslet i början med korset och dörrarna. Korset och dörrarna? Jag minns inte heller vilket korset och dörrarna är. Ja, men du, det är nog i special edition. Nej, men just det. För man kommer in i ett rum. Mm. Och så då kan du dra en grej. Och när du släpper på det, då åker dörren ner igen. Och då måste du... Det är två dörrar, det är svårt att förklara. Men det drar dig en grej. Mm. Och då åker... Nej, vänta. Det går skitbra, Anders. Ja, jag måste komma ihåg skiten också. Du har ett runt föremål. Det här kan du lägga under där dörren är när den är stängd. När du drar upp dörren sen och sen släpper ner den igen, så liksom trycker du till ena kanten så att det blir liksom som en strut nästan. Den blir liksom platt i ena hörnet. Mm-hmm. Nästa gång du drar i den här grejen, då kan du liksom låsa fast spaken som du drar i, så att den inte åker upp igen när du släpper den. Och då stannar dörren uppe. Och då står också en annan tavla uppe. Den tavlan i sin tur går till den andra dörren i andra änden av rummet som är låst, eller som du låser upp med tavlan. Grejen är att då är det någonting som jämmer sig, så du behöver den här platta grejen, så du måste gå tillbaka, hämta den och sen pilla upp det med den, så att säga. Du använder samma objekt flera gånger i flera olika moment. Det var faktiskt rätt roligt att spela också när jag tänkte efter. Det är någonting som du skulle gilla framförallt. Förtjusande beskrivning. Ja, jag känner det här var en walkthrough direkt. Oh, shit. Jag tänkte jag skulle berätta en liten fånig detalj jag upptäckt. Det är din grej att berätta fåniga detaljer. Ja, och det är ju den här tanten som vi pratar om, som vi älskar så mycket, Lady Pyrmont. Mm. Det är samma röstskådis som Mrs. Pyrmont som är med i Beneath the Steel Sky. Oh, nice. Då fick jag ännu en anledning att vilja spela där. En annan liten fånig detalj, det är att i Beneath the Steel Sky så har hon en hund, och hunden heter Spunky. Och det är det hon också kallar den här hotellreceptionisten. Ja, just det. Mm. Vad skön. En liten grej som jag reagerade på och tyckte var roligt. Ja, fan. Men du, Anders, ska vi börja försöka sammanfatta våra känslor om det här spelet? Ja, min erfarenhet av peka och klicka är ytterst begränsad. Det är ju svårt att inte nämna Rosa Panten Resa på egen risk, som fortfarande finns med på min topp 100-lista och som fortfarande är ett bra spel. Så jag står fast vid. Jag kommer aldrig släppa det. Det här är ju ett av de bästa jag spelar. Inte så konstigt i och med att det är typ 5 jag totalt har spelat. Jag skulle inte säga att det har Monkey Islands charm, men det har andra kvaliteter istället som är bättre än Monkey Island. Minnesvärt? Nej, men en väldigt, väldigt trevlig upplevelse. Och väldigt tillbakalutad och liksom soft spel på något vis. Det var så mysigt. Men det var som att sitta och lösa sudoku på en söndag eftermiddag. Lite grann. Att det liksom... Lite meditationskänsla nästan. Nu tycker jag sudoku är sjukt överhypade, så jag skulle hellre säga kanske korsord eller något. Ja, men det är väl samma hjärnkälla man använder, misstänker jag. Mm. Ja. Så det var lite som en... Som att jag fick tid att andas ut och som att jag liksom fick mysa mig fram. Mm. Jag tror det är en ganska fin beskrivning. Jag tänkte jag går igenom vad lyssnarna sagt också, för de har allihopa gett någon typ av slutsumma, så att säga. Mm. Tarmstorm inledde med hårda ord: Broken Sword är enligt mig världens bästa äventyrsspel och världens näst bästa spel. Punkt. Oh, jävla hårda ord. Jag trodde det skulle komma med kritik där, men alltså det... Det var hårda ord åt andra hållet. De var väldigt definitiva. Han säger också: jag rekommenderar det starkt till alla. Om ni skulle sukta efter mer så är tvåan lite sämre, men fortfarande fantastiskt. Och där är Dwayne tillbaka, och den gången är han CIA-agent på riktigt. Åh, jävlar. Alltså skulle jag liksom rekommendera genren peka och klicka till någon, säg typ Emily, då skulle det här vara ett perfekt utgångspunkt. För jag tror inte att hon skulle ha mer problem med det här än vad jag hade. Nej, jag tror inte. Det finns ju liksom ingen sån här konstig tv-spelslogik någonstans, utan ja. Och det är inte lika sprängfullt av massa referenshumor heller. Alltså det är klart man gör det för, alltså de refererar till popkultursaker. Alltså de pratar om skådisarna i Taxi Driver liksom. Och det är inte så här att man typ i bakgrunden ser en figur som man känner igen från ett tidigare spel eller sånt där. Så sånt, okej, nu var det ju Mrs. Spearmont, men det är ju inte viktigt att hon liksom var med tidigare som Mrs. istället för Lady liksom. Nej. Precis. Lefyrius säger: det har varit ett svårt omdöme att skriva utan att fylla det med massa superlativ. Ja. Det känns verkligen lätt att relatera till George Stubbard, och det är därför jag tycker om det här spelet så mycket. Om man gillar det så kommer man älska tvåan, The Smoking Mirror. Jag tycker det är det bästa i serien. Så det här är väl lite ojämnt där. Tarmstorm säger att den är sämre, Lefyrius säger att den är starkare. Okej. Olsson säger: på det stora hela njöt jag mina timmar med Broken Sword. Hade det inte varit för retroresan hade jag däremot mest troligt inte orkat traggla mig igenom det. Hintsystemet var ett välkommet tillägg. Ja, det är ju iPhone-versionen då. Alltså, jag tror inte han hade behövt ansträngt sig vidare mycket för att traggla sig igenom det ändå. Alltså, som sagt, jag är korkad. Jag tog mig igenom det. Fast han säger att peka och klicka har aldrig varit en genre som stått särskilt högt. Ja, han säger att han inte kan jämföra med andra spel i genren. Han förstår njutningen att lösa svåra pussel, men järngympa har inte varit min grej. Okej. Så ja, jag förstår det, men vad kul att du orkade igenom den då. För att du tycker ändå själv att det var värt det liksom. Precis. Jag skulle inte kalla det järngympa heller, utan det är så här: utesluta andra alternativgympa. Ja, men det är väl att använda hjärnan. Ja, kanske. Crime scene investigation. Kanske. Olsson säger i alla fall att det kändes som ett bra inkörsport till att delta i vad retoresan trots allt handlar om. Åh, vad fint sagt. Fint. Ja. Rubido säger att det är mycket bra i sin genre, lagomt tempo. Jag rekommenderar det till alla som vet att de gillar den här typen av spel. Om man bara spelat Monkey Island innan så blir det som en övergång från fantasy till Dan Brown. Ja, väldigt bra sagt. Det är som att läsa Sagan om ringen först och sen liksom någonting betydligt mer verklighetsanknutet på något vis. Monkey Island är mer saga och det här är mer novellroman eller vad man ska säga. Håkan Nesser, känner jag. Kanske. Sen så har också gänget bjudit på lite pizza. Jag tänkte jag kan gå igenom deras på en gång så här. Ja, det är jättebra, för jag är helt jag har ingenting att gå på. Du får bli inspirerad här då. Jag får sno lite inspiration. Ja. Robido säger: pizzan blir något som man gillat sedan man var barn, men med en ny ingrediens som vuxna gillar. En Hawaii med scampi och sparris. Okej. Okay. Jag höll på att säga Paris, för jag tänkte Paris. Jag vet inte. Katana for the Win säger: köp en fusion pizza för att blanda alla nationer. Då blir det en kebabpizza med brie och chorizo, och det serveras med ett glas whisky. Intressant. Väldigt intressant. Kebab med brie och chorizo. Det låter ju spännande alltså. Ja, det kan bli lite väl mycket sälta där också, känner jag. Det är ingenting som styr upp det. Nej, då får vi tänka att det kanske har en mild sås till kebaben då. Brin i och för sig. Brin styr upp väldigt mycket jämfört med kebaben och chorizon. Ja, ja. Den är ju väldigt fet och god, vet du. Ja, jo, men ja. Han säger att det är en oväntad kombination, men jag tror att det smakar ljuvligt ändå. Nu är jag nästan sugen på att beställa en sån pizza bara för att kolla. Ofta de har brio och chorizo på pizzerierna liksom. Det får man göra hemma, tror jag. Ja, eller på Niddes pizzeria där man kan få potatis på pizzan. Ja, det är sant. De lär kunna fixa det. Nästa gång vi är i Göteborg, då åker vi dit. Ja, jag käkade det förra veckan. Ja, vad tyckte du då? Jag käkade det 3 gånger nu totalt. Jag tycker det är en jättebra pizza. Senaste pizzan var lite trökig. Men det var endast mitt fel, för det var en sån här tråkig köttfärspizza bara. Okej. Okay. Ja, jag tog ju en potatispizza, det var lite udda. Jag tror Tobbe gillar den mer än mig. Okej. Okay. De har en jävligt god kyckling- och barbecue-pizza, som också är en sån här special, precis som potatispizzan. De har ju typ 5 eller 6 specialpizzor som är liksom husets specialitet. Mm. potatispizzan är en av dem. Och kycklingpizzan är väl den bästa jag har. Det säger kyckling och... Jag tror inte det är mozzarella, jag tror den kanske gorgonzola. Lite lök, någon svamp och en för jävla god barbecue-sås. Det låter fantastiskt gott. Ja, den var riktigt god alltså. Farmstorm säger, om det hade varit en pizza hade det självklart varit en kebabpizza. Den smakar most good. Ja. Då är det våra tur, Anders. Ja, du får fan börja. Så jag behöver någon sekund till att tänka. Det kommer inte bli bra då heller, men... Att den är ju knepen här. Jag är lite inne på samma spår som Robbie Do. Att det är lite av en sådär... Någonting man uppskattade som barn som har fått en vuxnare ingrediens. Mm. Och nu sa ju han att det var en Hawaii med scampi och sparris. För mig är det väl mer... Alltså jag tror att det är det här... När man äter pizza generellt... Alltså pizza är ju någonting som alla gillar. I princip. Men man märker att en smak förändras när man blir äldre och får lite mognare smaklökar. Man liksom vågar sig på lite roligare saker. Jag tycker till exempel det här med brio chorizo att spela. Nu är ju för sig inte det så jätteovanligt, men jag kan tänka mig att det här är en så här en ganska frän pizza som törs ha lite udda grejer på utan att det liksom känns så extremt. Man kanske har någon så här typ någon riktigt maffig mögelost på den som har en sån här riktigt riktigt stark och speciell smak som gör att man får en liksom vuxnare känsla för pizzan. Men samtidigt så finns det liksom någon slags sötma kvar där som liksom påminner en om barndomen, något så här lättätet kanske. Ja, någon typ av skinka behöver man, för det är typ det enklaste köttet som finns på pizza. Och kanske något sött till eller någon mild sås till, kanske en bearnaise eller någonting för att få liksom med den här barndomskänslan. Men det vägs upp ganska bra. Och den smakar liksom nice alltihopa på något vis. Det kanske inte är den pizza du alltid vill ta när du bara är så allmänt hungrig. Men när du känner att så här, nej, nu vill jag ha en liten sofistikerad pizza som ändå känns mysig och hemvan, då känns den helt rätt den här. Okej. Ja, min pizza är inte sofistikerad, tyvärr. Den är ju det egentligen, men det passar inte in. Så den får ge fan i att vara det helt enkelt. Jag är inne på samma spår som er. Alltså just att det är någonting från barndomen. Men för mig så var ju en calzone någonting som inte jag åt förrän jag hade liksom nästan passerat 20-sträcket. Mm. Till och med. Jag fattar inte grejen. Det här är en calzone med extra allt. På något vis. Det ser inte mycket ut för världen. Men ju mer du äter ju mer du öppnar. Så väller du ut av intressanta och nya grepp på något vis. För att vi har varit inne på det förr. En calzone smakar inte som en Vesuvio trots att det är samma ingrediens på. Det smakar annorlunda och man får äta det på ett annat sätt. Och den här pizzan äter du direkt på pizzerian och du får den till tallriken när du tar första tuggan och känner att det är jävligt hett. Så du får liksom lugna ner det, ta det lugnt och liksom verkligen små tuggar, tugga mycket och länge och riktigt känna på smakerna. Och väldigt tillbakalutad ätning av pizzan så att säga. Dessutom så nämner jag att det är extra allt och det är liksom där du beställer en calzone special för det specifika huset och du vet inte riktigt vad som är på, och även när du äter den och liksom när du är klar med pizzan så vet du inte riktigt vad som är på. Där du vet att det var en väldigt unik och härlig smak som var lätthanterlig och troligtvis var det en liten speciell ost och det var lite kryddig tomatsås där som liksom gjorde den lite mer speciell än vad en normal calzone är. Och gärna lite någon spännande, lite spännande lökig smak där. Löke låter inte som någonting positivt, men ja. Ni förstår vad jag menar. Och så kommer lite sötma helt plötsligt. Och du är liksom inte beredd på det, men du uppskattar varenda ny grej. Samtidigt så är det inte vidare svårt att äta den rätt upp och ner i en sittning, men jag tror du tjänar på att liksom ta det lugnt och verkligen smaka på pizzan. I slutändan är det någonting som du skulle vilja pröva betydligt fler gånger. Du liksom inte, du har svårt att förlåta dig själv för att inte ha prövat det här förut. Veckans musikpaus, den önskas av allas vår Tobias Andersson, eller Belajal. Tror jag satte rätt nu. Belajal. Jag lär mig aldrig där och han bör byta namn. Ja, hur som helst. Som vi har konstaterat förut så är både han och Nidde Nidelius inne på sån här småfjantig dansklubbmusik som jag aldrig kommer förstå mig på. Inte du heller har en känsla av. Det är inte riktigt min kopp te, men jag Nej. Säger inte att den är fjantig som du gör. Jag sa småfjantig. Ja, okej. Okay. Mm. Så mycket bättre det blev. Det behöver väl inte göra någon förvånad i alla fall att den här låten också går i det här temat. Det är en remix, eller snarare en house-version av originaltemat av Zelda. Som vi kommer få höra på. Komponerad av en kille som kallar sig för Zed. Kan väl också erkänna att det låter rätt bra trots allt. Det är mest för att retas som jag dissar deras musik faktiskt. Även om jag... Ja, jag gillar fortfarande inte den jävla klonkbasen, men det är en annan historia. Tobias, han agerar ju också som sån här häftig DJ på fritiden. Och faktum är att han ringde upp mig alldeles innan inspelning nu och tipsade om den här låten. Och han satt och jagade reda på låten han skulle använda när han skulle ut och DJa imorgon. Snurra på sina skivor eller vad man säger. Hur som helst i alla fall. Dit jag vill komma är att Tobias kommer spela på torget i Borås imorgon. Alltså lördag kväll. Så de som känner för att svinga sina lurviga bör bege sig dit och skaka loss till den här låten som man lovar att han ska spela då. Och som retresan lyssnare så bör man ju få ett VIP-bord direkt. Och är det inte så får vi ta ett snack med Tobias helt enkelt. Men nu är det slutsnackat för mig och nu lyssnar vi på det här spektaklet istället. We'll be right back. Låten ni precis hörde, den finns tyvärr inte på Spotify än. Den är rätt ny faktiskt. Den släpptes den 21 mars. Så det är lite purfärskt för att vara den här musikpausen. Vi lägger upp en länk till en sajt i alla fall där man kan köpa den. Enligt vissa källor så finns den också att köpa på iTunes. Men eftersom iTunes är ett förbannat jävla trasigt avskivärt program på en PC så kunde inte jag kolla upp det. Men det finns källor som säger det i alla fall. Nu, Samson, så tar vi en sån här sagastund istället. Jo, vad härligt. Som vi har konstaterat så var inte senaste sagastunden en riktig höjdare kanske. Jag har väl inlett det bättre, känns det som. Men ja, vi kommer i alla fall fram till att vi spelar i Planescape Torment som The Nameless One. En kille som har levt och dött ett flertal gånger och som har en väldigt brokig historia som han tyvärr inte minns någonting av alls. Vi vaknar upp och fattar ingenting och det är lite det som är tanken med det också. Så. Sedan sist så har väl jag i stort sett startat krig med alla egentligen. Förra gången så försökte jag ändå ta mig igenom så smärtfritt som möjligt, men droppen trillade ner den här gången och jag började vifta och kötta på och har väl vunnit lite på det, skulle jag väl säga. Levlat ett par gånger, fått lite XP och fått lite nya fräsiga vapen. Med det så kunde jag ju också ta mig upp på den här tredje våningen dit jag inte tog mig upp förra veckan och haft ihjäl lite av såna här flera såna här olika dustmen som har fått smaka på min spikklubba som jag kom över. Så det är väldigt, väldigt tillfredsställande i alla fall. Dessutom har jag också lärt mig att springa, vilket är väldigt befriande. Morte berättade jag också om förra veckan. Det är alltså det här flygande skeletthuvudet som följer mig vart jag än går och sarkastiskt kommenterar mina mer eller mindre lyckade dialogdraman som mycket av den här spelets inledning består av. Förra veckan träffade vi också Ei Vene, tror jag. Jättesvårt att uttala, men jag tror att jag nämnde henne i alla fall. Hur som helst så är det här en zombie, tror jag. Det är någon typ av annan odöd som har massa knivar som naglar och jag fick en sidequest av henne i alla fall, där jag skulle försöka få tag i skalpell, en lite tråd och balseringsbalsam. Heter det där? Ja, något sånt. Eller bara balsam, jag vet inte. Hur som helst i alla fall så lyckas jag få tag i det här. Och med de grejerna så lyckas hon faktiskt sy ihop mig lite till. Jag är lite ärrad, eller jag är rätt så mycket ärrad. Det här är i alla fall någonting som gör att jag får en högre max HP. Så det är väldigt välkommen. Strax efter det så står jag och observerar hur hon syr på en annan patient. Och det här får mig att minnas lite till och jag får lite mer XP. Det är väldigt intressant. Kort därefter så träffar jag Vaxis som är en... han utger sig för att vara en zombie, men han är en fake zombie. Som jag tror han är en vanlig människa bara som... ja, går in i rollen då som en zombie för att liksom smita undan de här dustmen. Vi frågar han lite hur vi ska ta oss härifrån, för det är mitt primära mål med den här platsen. Jag vill bara bort härifrån, för det är ingen trevlig plats helt enkelt. Det är egentligen ett morg, vad heter det på svenska? Bårhus, stort sett. Med massa olika äckliga saker och ting. Så jag vill bort härifrån. Den här Vaxis då, han berättar om olika portaler. Han pratar också väldigt konstigt, för att han ska kunna gå in i den här zombie-rollen så han sytt ihop sin mun. Han pratar liksom med munnen ihopsytt, så det går liksom inte att höra vad han säger egentligen. Amen. Var det en fin illustrering där, Samson? Väldigt fint faktiskt. Det lever min och fruktansvärt här borta. Den här Vaxis, han vill ju ha en gentjänst då för att vi ska få ytterligare hjälp av han. Och då är han ute efter en nyckel från en kvinnlig dustman. Och den här kvinnliga personen är ju då den här Eivene som jag precis träffade. Och eftersom jag redan har hjälpt henne då, så behöver jag egentligen bara fråga snällt för att få tag i den här nyckeln. Springer tillbaka till Vaxis och efter han har fått det han ville ha så berättar han mer om portalen. Och portalerna, de finns överallt, berättar han. Det vi behöver hitta då, det är ett crooked finger bone. Alltså ett krokigt fingerben, översätter jag det som. Och sen ska vi bege oss till första våningen och till det nordvästra rummet. Jag hittar dock inget finger bone, varken på den våningen jag befinner mig på eller våningen nedanför. Men dock så hittar jag en kofot, vilket visar sig vara väldigt användbart. För det finns många lådor och skåp som är låsta, men med den här kofoten då, om jag klickar rätt så att säga, så kan jag bryta upp och liksom göra inbrott i de här föremålen. Och då lite tillsammans med lite extra våld så lyckas vi till slut hitta det jag tror är the finger bone. Därav tar jag mig ner mig till första våningen, bråkar ett par gånger med ett gäng väldigt stora skelett med någon typ av bronsrustning som är betydligt högre, mig, högre än mig i level. Och så jag blir tokägg och dör ett flertal gånger, kan jag säga. Alltid ackompanjerat med Mortes sarkastiska röst att vad fan ska du dö ännu en gång nu? Och lite åt det hållet. Så det är svårt att inte gilla den här Morte samtidigt. Upptäcker efter ungefär 50-11 försök att jag faktiskt inte måste slåss mot de här skeletten, utan att jag bara kan gå förbi där. Och jag får ändra min stil från en plöjande ångvält till lite mer försiktig och ständig karaktär. Jag fortsätter in på den första våningen och ser snart ett spöke i slutet av den här korridoren. Och ju närmare jag kommer, desto mer ser jag att spöket är en kvinna. En väldigt vacker kvinna med ett långt svepande hår som fladdrar väldigt majestätiskt nästan. Jag verkar inte komma ihåg vem den här personen är, men hon har ett tydligt och snudd på avskyvärt minne av mig. Hon stannar till när hon får syn på mig och ryggar nästan tillbaka med sin avsky och frågar vad jag har här att göra egentligen. Och när inte jag har något direkt svar på den frågan hon ställer så liksom himlar hon nästan med ögonen och liksom svär åt gudarna att jag alltid ska glömma hennes namn. Och tydligen är det här någonting som har hänt ett flertal gånger förut. I alla fall, den här kvinnan, hon heter Deonara, tror jag det blir. Det är en väldigt konstig kombination där. Jag förklarar för henne att jag återigen tydligen har tappat minnet. Och hon verkar acceptera det här lite, för ganska snart så kallar hon mig för My Love. Och när jag ber om en förklaring till vem jag är, så säger hon att jag är både den förbarmade och den benådade karaktären i detta pussel. Min förbannelse gör också att till och med döden stöter ifrån mig, nämner hon också. Jag fortsätter här fråga mig själv, och det visar sig att jag en gång i tiden har sagt att jag älskade den här personen, det här väsenet som det är nu, i en av mina tidigare reinkarnationer. Hon säger att de blint trodde på mina ord, helt ovetande om vem jag egentligen var, eller vad jag egentligen var snarare. När jag till slut frågar om vad jag är, så fryser hon till, varpå hon nekar mig ett svar. Och den här tystnaden som efterföljande är väldigt påträngande. Sakta och försiktigt förklarar hon att jag är en själ som har dött ett flertal gånger. En själ som tack vare detta också har gett mig kunskap om allting dödligt. I min hand ligger gnistan till livet och döden. Och det som dör runt om mig kan jag sedan spåra och återkalla fram. Medan orden sakta faller från Deonara, som kryper en stark känsla av obehag upp för min rygg ända upp till mitt bakre kranie, och en stark känsla gör sig påmind varpå jag kollar på min egen hand. När jag blint stirrar på min hand, så kan jag tydligt se hur blodet pumpar genom armen och ut och in genom musklerna, som ger mig styrka och kraft. Och det här ger mig väldigt, väldigt mycket XP av någon anledning. Jag återupptäcker mig själv lite grann här. Och jag har då återfått minnet över hur jag kan återkalla själar från de döda. Och det här fungerar då för närvarande i alla fall endast på karaktärer inom mitt party. Och det räknas som en special ability, tror jag, kallas det. Jag tänker sedan be henne om råd för att fly från den här platsen. Men jag hejdar mig själv innan orden hinner falla från min mun. Jag kommer på att jag kanske inte vill ge signalen av att jag tänker överge det här väsenet ännu en gång. Jag omformulerar frågan i mitt huvud och förklarar för henne att jag är i fara och jag behöver hjälp att komma härifrån. Och jag lovar dyrt och heligt att återvända till henne så fort saker och ting har lugnat sig. Deonara ser förbryllat tillbaka på mig, varpå hon svarar att hon självklart vill hjälpa mig. Anything for you, my love, är hennes exakta ord. Hon sluter sina ögon och jag kan se hur en ljus vind flyger genom henne. Hennes hår fladdrar upp i vinden och passerar hela hennes skimrande kropp. Den här vinden avtar efter ett tag och Deianara öppnar åter sina ögon och nämner att det kanske finns en väg. Där och då så får jag lite ångest. Det känns som att jag står vid ett vägskäl här och jag känner fortfarande för att utforska mer av den här våningen, för jag är rätt så ny här nere så att säga. När jag velar och ber henne om att få gå tillbaka så blir hon rasande och man kan tydligt se hur en våldsam eld brinner i hennes ögon. Hon säger att hon borde ha förstått att jag återigen skulle överge henne, att hon nu förlorat allt hopp kring mig och att jag borde gå min väg och aldrig tala till henne igen. Så ja, jag har inte så mycket att välja på här. Jag vänder på klacken för att utforska mer av stället. Stöter på en zombie som inte verkar ge mig någonting egentligen. Så ignorerar han och tar mig vidare. Ganska snart därefter så stöter jag på en dustman som frågar här om jag är vilse. Och när jag svarar ja så får jag ett kortare efter möjligheten att försöka vrida nacken av den här dustman. Men det här försöket misslyckas och väktaren så att säga attackerar mig. Dustmannen i sig är inte vidare svår. Jag har ju tagit ner ett 20-tal av de här utan problem. Men problemet är att den här dustmannen också alarmerar de här jävla skeletterna som äger mig med ett slag egentligen. Jag tar mitt förnuft i fånga och jag lägger benen på ryggen tillbaka till Deianara. Och lyckligtvis så kan jag fortfarande prata med henne. Intressant också under hela den här dialogen med Deianara så håller sig Mårten på avstånd. Han håller sig tillbaka, han finns inte ens på samma skärm. Deianara i alla fall, hon fräser väldigt ilskt tillbaka på mig och förklarar högt och tydligt sin avsky gentemot min uppsyn. Här får jag möjligheten att ljuga. Och det verkar ju också vara min enda utväg. Så jag säger till henne att den Deianara jag minns, trots att jag inte minns någonting, alltid var en älskande och förlåtande individ. Och att jag nu knappt känner igen den här vackra själen som jag har i minnet. Den ilska som härjade i hennes ansikte rinner av som vatten och snabbt återfår hon kontrollen av sig själv. Hon hejdar sig själv och nekar till det påstående att hon skulle vara någon annan nu. Och helt plötsligt är det hon som ber om förlåtelse gentemot mig. Det här är ju lite intressant, för att genom att ljuga så når jag dit jag vill så att säga. En sak som jag inte nämnt också är att under det här första bråket vi hade innan jag sprang iväg och bråkade med skeletterna en andra gång så besvärjade hon också mig och kastade en curse över mig som jag inte kommer ihåg i detalj nu, men jag antar att det är någonting som jag kommer få äta upp senare. I alla fall så säger jag givetvis åt henne att jag förlåter henne i hopp om att hon ska hålla på den information som jag behöver för att ta mig bort från den här platsen. Det slutar faktiskt bra och hon börjar prata om de portaler som tidigare har nämnts. Hon berättar också att jag kommer behöva en nyckel som öppnar de här portalerna, den här fingerbone och sånt, så att säga. Och här står det då klart att jag trots allt inte besitter den här nyckeln som jag behöver. Och jag tror här att jag har haft den i mitt inventory så att säga, men jag har förlorat den eller förlagt den någonstans. Och det är ju så att man vill hänga sig själv nästan. Annars hade jag lätt kunnat ta mig vidare här. Men jag går igenom min inventory 5-6 gånger. Den finns verkligen inte här. Jag vet att jag plockade upp ett fingersbone. Jag vet inte fan hur jag lyckades med det här. Men hur som helst. Det här är i alla fall någonting som hon beklagar sig över. Men tyvärr kan hon inte hjälpa mig med detta problem. Med dialog följer. Och det här är någonting som vi kommer ta upp senare i den här resan. Men för nu tar vi farväl. Och jag är med ut på jakt efter den här nyckeln eller en alternativ väg bort från den här platsen. Vi säger farväl och jag lovar att jag ska komma tillbaka och göra allt jag kan för att hjälpa den här själen och för att få träffa henne igen vid liv då. Det hela slutar med att jag hamnar hos den här Dali igen. Dali pratade jag också om förra veckan. Det är den här hostande individen, eller jag kallar det, med den här enorma boken som sitter på en väldigt massa information. Och han berättar om att det finns en alternativ väg ut som går via den stora porten på första våningen. Via en dustman vid namn Suego som är vakt för den här porten. Och väl nere på första våningen igen är det svårt att utskilja egentligen vad som försiggår i det kaos som inträffar när jag går ner. För att jag har ju retat upp de här jävla jätteskeletterna som fortfarande är ute efter mig. Och därav också denna dustman. Och jag vet inte riktigt med handen på hjärta hur det går till. Men jag får tag i den här nyckeln och lyckas ta mig ut i alla fall. Jag antar att stora delar av det här partiet jag precis har beskrivit kan man förklä sig och ta sig förbi. För man kommer över de här Dustmans rockar eller ja, kläder då, så fort man besegrar den egentligen. Men jag har inte lyckats. Alltså, jag försöker klä mig som dem, men det funkar liksom inte. För det som är, men framförallt de här jävla skeletterna som satt och käppade hjulena för mitt framtåg, det är jävligt nästan onödigt kämpigt att slåss mot dem. Det liksom går inte, tycker jag. Visst kan jag hålla på och fullevla upp på andra eller tredje våningen, men då får jag ju sitta i flera dagar, känns så. I alla fall, det slutar med att jag kommer över den här nyckeln som jag behöver och jag tar mig ut genom huvudentrén, den här stora porten då, och äntligen kommer jag ut från den här hemska platsen som jag befunnit mig på i hela spelets inledning egentligen. Som jag misstänkte alldeles innan vi drog igång sagostunden, så var det här kortare än jag trodde när jag skrev det. Men här slutar i alla fall veckans sagostund, och vad som är att vänta har jag egentligen ingen aning om. Men för första gången på länge så känns det verkligen som att The Nameless One, eller jag då, i det här fallet, är på väg någonstans. Hur kändes det där då, Samson? Ja, det var mycket mer struktur på din sagostund idag än vad sist, måste jag säga. Ja, det var ju för att den här gången så fanns det någonting att strukturera kring. Det gjorde det inte senast, det var mest family mörkret. Hur känns det spelmässigt då? Har du börjat komma in i lunket, så att säga? Jag har börjat ändra uppfattning. För det första så har jag kommit fram till att man ska spela det här spelet påverkad, helst rätt så full. Då är det mycket roligare. Skämt åsido, så alltså, jag ser det lite som de här 100 sidorna i en bok som vi så ofta pratar om. Så man måste investera i sig själv för att uppskatta resten av boken. För det är väldigt mycket text och väldigt mycket dialog. Dock, framförallt när man pratar med den här, ja, nu tappar jag namnet på honom, men den här, jag antar att det är någon typ av ex. Man har ju haft flera liv, men den här vålnaden i alla fall, som först är arg på en, sen är glad att se en, sen blir hon arg på en igen, tack vare att jag är klumpig och försöker dra därifrån då. Och sen blir hon glad igen när jag ljuger för henne och hur som helst. När man pratar med henne under långa partier då, så är det faktiskt en riktig röst man hör och inte bara text, vilket gör hemskt mycket. Inte bara för att det är skönt att få lite variation, utan också för att man får en lite mer karaktär på den här figuren på skärmen, så att säga. Det gör väldigt mycket. Det är väldigt få karaktärer som får karaktär. Det är väldigt få karaktärer som får karaktär. Tjusigt. Ja, nej, men alltså, det är väl egentligen bara Kefka med sitt skratt på pixeleran, så att säga, utan röstskådis. Men här har vi en röstskådis, men de pratar ju hemskt, hemskt lite i förhållande till hur mycket hon egentligen säger i spelen. I alla fall, dit jag vill komma det var att den här karaktären fick hemskt mycket mer av att vi faktiskt fick höra henne prata, för hon har en väldigt sorgsen, arg och ändå förlåtande ton. Det gav jävligt mycket, måste jag säga. Och det kändes ändå som ett bra ställe att avsluta på, för det är ändå första hindret jag tagit mig över nu. Och det känns som att nu kan det dra igång på allvar lite grann. Jag tror att vi kommer väl få återvända till den här platsen, för jag har ju lämnat 1000 löften, känns det som. Men ja, vi får se vart det bär av nästa vecka. Men du Anders, med sagostunden i ryggen så återstår det ju inte så jättemycket av avsnittet, men vi ska ju förstås prata om vad som händer nästa vecka. Vi har varit ganska tysta om vad det är som händer nästa vecka. Ja, och det grundas väl i vår lilla aprilgrej där som vi tänkte ha. Ja, men precis. Det vi ska göra nästa vecka är någonting som jag sett fram emot och som jag spånar om en hel del, och vi tar också upp ett eller två spel, beroende på hur man väljer att se det, som vi har velat spela ett bra tag. Nästa vecka så beger vi oss nämligen till Agrabah för att bekämpa Jafar två gånger. Precis. Det är som så att både jag och Anders är stora fans av Capcoms Aladdin-spel till Super Nintendo. Yes. Båda två håller det som ett väldigt, väldigt bra filmlicensspel, ett av de bästa kanske. Och ja, ett helt genom suveränt spel. Det men... fanns på båda våra topp 100-listor över Bertrand. Ja, precis. Nu är det ju som så att det finns ju faktiskt en Mega Drive-version också, som är ett helt annat spel av en helt annan utvecklare. Så vi tänkte nästa vecka göra lite av en sån här halvspecial där vi jämför helt enkelt. Nu ska vi akta oss och säga special, för annars kommer den här jävla säsongen och liksom, det är bara special. Min tanke är ju att det här ska bli ett återkommande grej, att vi ställer två olika spel, men alltså, det är ju två olika spel, men det är ändå väldigt mycket gemensamt. Vi kan kalla det för typ en versus eller så. Ja, det blir ju lite SNES versus Mega Drive i det här fallet. Ja. Det vi alltså spelar, det är då Disneys Aladdin till Sega Mega Drive, utvecklat av Virgin Interactive och Disney Interactive Studios, utgivet av Virgin. Och så givetvis också då Capcom-versionen som heter Aladdin, kort och gott, finns på Super Nintendo och också utgivet av Capcom. Ja. Bägge två spelen kom väl i samband med filmen, mer eller mindre, alltså 1993, där på vinterkanten. Precis när Aladdin var som populärast. Jajamän. Jag ser fram emot det jävligt mycket, måste jag säga. Jag också, alltså, som sagt, det är någonting vi har klurat på länge. Och, det är intressant också för att vi håller SNES-versionen så varmt om hjärtat, säger man så. Ja, kan man väl göra. Ja. Men många anser ju att det är Mega Drive-versionen som är the ace, så att säga. Som att det är den vassaste. Jag är ju också väldigt förtjust i att det är ju alltså gänget som gjorde det här spelet på Virgin. Många av dem jobbade senare på Shiny och gjorde då Earthworm Jim. Ja, just det. Bland annat då David Perry själv, som är ju liksom huvudmannen där. Så det ska bli jättespännande att se ett tidigt verk från det gänget. Jag gillar ju Earthworm Jim mer än vad du gör för mig. Vi pratade om det i förra veckans retresan, sa han. Ja, det gjorde vi. Eller jag, rättare sagt. Det är en liten, inte hatkärlek, men alltså, det är mycket jag ogillar Earthworm Jim, men det är desto mer jag förlåter för att det är Earthworm Jim. Ja, ungefär där står jag. Det har ändå några väldigt fina kvaliteter. Och jag hoppas att det kan översättas bra även i den här låtsas Mellanöstern. Så det är vad vi sysslar med nästa vecka. Men med det, Anders, så får vi lyfta på hatten och gå ifrån för idag. Det låter väl som en god idé med tanke på att klockan är alldeles för mycket och jag är alldeles för full. Ja, som det ska vara, förutom när vi har helt enkelt. Ja, vad vill vi säga? Man kan förstås kommentera veckans avsnitt. Det gör man via vår hemsida retroresan.se. Det går också alldeles utmärkt att mejla till oss. Vår adress är kramkalas@retroresan.se. Man kan förstås också skriva till oss på våra forumtrådar. Det finns vi på Gameplayer, på Loading och på Skillpoint. Ja, numera finns det ju lite grann via Fragbite också, fast den kanske vi inte kollar lika noggrant. Man kan twittra till oss, där heter vi Retroresan, om man vill nå liksom själva podcasten. Och sen så har vi då Anders, som kallar sig själv för Brunlof, alltså hans efternamn, fast internetifierat. Och jag heter Move the Bongos, flytta på bongotrummorna. Ja, det var väl det. Lyssna på P3 söndag 14.03. Eller varje söndag i 11 veckor framåt, så kommer ni höra lite grann av mig, men desto mer av Angelica Norgren med gäster. Ja, och där får vi väl tacka för oss. Jag heter Samson. Och jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt.